NPO Radio 1. Twee uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Naties verlenen deze en komende nacht geen voedselhulp in de Gazastrook. Aanleiding is de Israëlische luchtaanval op hulpverleners van World Central Kitchen dinsdag. Volgens de VN blijft de hulpverlening overdag wel doorgaan, maar kan de veiligheid van de medewerkers 's nachts niet gegarandeerd worden. Bij de aanval dinsdag werden 7 hulpverleners gedood. Israël heeft daarvoor zijn excuses aangeboden en doet nader onderzoek. In de Gazastrook zijn sinds 7 oktober zeker 200 hulpverleners omgekomen. Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derde landers hebben dit rechtmatig en juist gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan gemeenten. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak en wegvluchten, maar niet uit Oekraïne komen. Hun recht op opvang verviel deze week. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat 6 derde landers hun recht op opvang in Nederland behouden, in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Maar volgens Van den Burg heeft die uitspraak van de Raad van State geen gevolgen voor andere derde landers. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand veroordeeld voor de bestorming van het Capitool. Een Amerikaan die de menigte aanstuurde met zijn megafoon is veroordeeld tot ruim 7 jaar cel. Volgens de rechter vervulde hij een leidersrol bij de aanval op agenten. Na de verkiezingsnederlaag van Donald Trump werden zijn aanhangers op 6 januari 2021 opgezweept om het parlement in Washington te bestormen. Honderden mensen raakten gewond en zeker 5 mensen kwamen om door het geweld. Zo'n 800 relschoppers zijn inmiddels veroordeeld. Het weer. In de loop van de nacht van het zuiden regen. Ook morgen een natte dag met in de middag kans op hagel en onweer. Bovendien waait het flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen afrit Voorst en afrit Hoenderlo 6 kilometer file. Tot zo. NPO Radio 1. NTR. Ken je dat gevoel? Je slaat je wiskundeboek open en bij de eerste som zakt de moed je al gelijk in de schoenen. Angst voor wiskunde is heel normaal, maar kan dat ook anders? Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar deze nacht van NTR Wetenschap. Het is donderdag 4 april. En je hoort het al, we hebben het vannacht over wiskundeangst. Voor veel mensen herkenbaar uit hun eigen schooltijd of misschien wel bij het huiswerk van hun kinderen. Maar is die angst wel terecht? Nou, als het aan onze gast van vannacht ligt, zeker niet. Dominique van den Bos is al jarenlang wiskundedocent, maar is ook bezig met een promotieonderzoek aan de TU Delft. Daarin stelt ze de vraag: wat kunnen docenten doen om wiskundeangst bij scholieren te verhelpen? Goedenacht, Dominique. Goedenacht. Welkom bij onze studio. Dankjewel. Leuk dat om je hier midden in de nacht wil zijn. En niet voor een heel gek thema, maar voor wiskundeangst. Want dat is denk ik iets wat veel mensen niet eens zo snel over nadenken, maar wat toch voor veel mensen wel een rol heeft gespeeld of speelt op dit moment. Mijn vraag aan jou om mee te beginnen is: heb jij zelf 's nachts wel eens wakker gelegen over een wiskundeopgave? Vast wel. Ik heb zelf ook wiskunde gestudeerd. En ik had... Dan worden die opgaves alleen maar moeilijker natuurlijk. Ja, af en toe waren er wel eens opgaves waar ik wakker van kon liggen. Maar dat was bij mij niet specifiek voor wiskunde. Dus ik had wel bijvoorbeeld bij toetsen, als ik een examen had voor mijn opleiding, had ik wel de nacht van tevoren dat ik wel eens zwetend wakker kon worden. Ik dacht, ik ben te laat. Of nou, inderdaad, een som spookte door mijn hoofd. Maar ik heb niet zo vaak gehad dat ik echt wakker lag van: oh, ik moet morgen huiswerk maken en dat gaat mij niet lukken. Of nee. dat wordt heel eng. Had dat, je dan het misschien het tegenovergestelde? Werd je ook enthousiast van wiskunde? Ging je met plezier naar de lessen toe en keek je uit naar het vak? Ja, zie ik er misschien meteen uit als een creep. Maar ja, ik zie wiskunde echt als een soort hele grote verzameling van puzzels. Dat je je creativiteit kan loslaten. Dus echt allemaal richtingen kan gaan proberen om die puzzel op te gaan lossen. En ik vind het juist leuk soms als ik met mijn leerlingen voor de klas dan een opgave krijg die ik ook nog niet heb gezien, om dan met hun samen allemaal routes te gaan volgen en het niet meteen te zien. Mm-hmm. Daar word ik juist enthousiast van. Want dan is er een soort ja, iets wat onoplosbaar lijkt, maar van je weet van uiteindelijk gaan we er komen. Ja. Dat gevoel is, ja, vind ik juist heel mooi. Een soort achtbaan waar je in stapt. Ja, echt een hele ervaring. Nou, ja, ik hoop dat je dat enthousiasme dit komende uur weer een beetje kan overbrengen op de luisteraars ook. En waar is dat bij jou dan voor begonnen? Want ja, wiskunde begint voor veel mensen in het eerste jaar van de middelbare school. Was het toen voor jou meteen eerste liefde op het eerste gezicht, of dat niet? Ik vond het leuk om te doen vanaf het begin, maar ik vond het steeds leuker worden. Want aan het begin vond ik het een beetje, af en toe een beetje saai, omdat het heel erg rijtjes oplossen was. Zeker ook op de basisschool, als je kijkt naar rekenen, dat was echt rijtjes oplossen. En er was eigenlijk weinig interesse voor die, nou ja, wat ik net beschreef, dat je allemaal dingen probeert en dat het dan niet lukt, of dat je de verkeerde route kiest. Dat was eigenlijk aan het begin van de wiskunde, dus onderbouw en basisschool, weinig aandacht voor. Maar ik vond in de bovenbouw steeds leuker worden. Dat je echt ook een oplossing kon vinden die dan niet in het boek stond, bijvoorbeeld. Ja. En dat ik dan, ja, dan voelde ik me echt een baas. Dat is mij nooit gelukt. Een beetje het verschil is. Ja, bij mij is wiskunde heel anders qua basis dan bij jou. Maar dat is maar goed ook. En we gaan het vannacht vooral hebben over het onderzoek dat je doet. Maar je staat ook al 7 jaar voor de klas. Sterker nog, dat is eigenlijk wat je vooral gedaan hebt. En dat onderzoek is vrij nieuw wat je doet. Waarom wilde je in eerste instantie voor de klas gaan staan nadat je wiskunde studeerde? Ja, ik heb heel veel interesse in wiskunde, dus het maakt me heel blij om dat te doen. Maar ik hou ook heel erg van mensen en interactie. Een baan waarin ik vooral achter een laptop of achter papier bezig ben met wiskunde, vond ik ook weer niet iets wat bij mij zou passen, want dan zou ik dus die menselijke interactie heel erg missen. Dus toen ben ik gaan proberen in mijn minor, dus in mijn bachelor, ben ik gaan proberen. Heb ik mijn tweede graads opleiding gehaald. In de onderbouw, dat was zwaar. met die leeftijdscategorie. Snap ik, dat zeker als je begint. Dan zo, is echt heel voor de klas staan is sowieso echt topsport, hoor. Volgens mij. Ja, die eerste paar jaar is wel echt even heftig. Maar ik had wel dat ik dan aan het eind van de dag wel echt ook heel veel leuke ervaringen had die in mijn hoofd bleven zitten. Ja. Dus ik vond het een hele mooie combinatie. Ik nog steeds wel bezig ben met wiskunde. Maar ook die menselijke interactie heel veel heb. Dus dat, ja. Je doet het nu allebei, hè? Onderzoeken en voor de klas staan. Ja, is een beetje een combi die goed te doen is. Ja, beter dan alleen maar lesgeven. Eigenlijk voor mij. Omdat bij het lesgeven is inderdaad wel, je moet de hele tijd aanstaan. En je krijgt meer taken eigenlijk dan past, vaak. Dat is weer een ander onderwerp. Maar nu is het eigenlijk heel mooi. 2 dagen lesgeven, heb ik een bepaald aantal taken en klassen dat te doen is voor een week. En dan daarnaast kan ik onderzoek doen. Dus dat geeft wel rust voor mij. Dus het is eigenlijk juist een rustigere situatie dan alleen maar lesgeven. Mooi. En we gaan zo meteen ook uitgebreid nog hebben over het stukje voor de klas staan. Mm-hmm. Maar laten we eerst even inzoomen op het onderwerp waar je onderzoek naar doet. Dat is wiskundeangst. Mm-hmm. Wat bedoelen we daar precies mee? Wat is dat, wiskundeangst? Ja, er zijn heel veel verschillende definities die worden gebruikt in de literatuur. Eentje waar ik me tot nu toe een beetje aan vasthoud is dat wiskundeangst een negatief emotionele respons is. Mm-hmm. Als iemand bezig is met wiskunde. En dat wordt dan in die definitie wordt ook aangegeven, dat is echt anders dan academische angst, gewoon algemene academische angst of toetsangst. Ja, faalangst, daar moest ik ook meteen aan denken. Dat inderdaad is echt anders. Dat is echt inderdaad. Hoe verschilt anders dat dan van elkaar? Wiskundeangst, eigenlijk wat in de naam al zit, dat gaat dus echt specifiek over wiskunde. Dus je bent echt bezig met wiskunde of je denkt aan wiskunde. En faalangst kan op alle gebieden zijn. En er zijn ook wel veel onderzoeken nu al gedaan die twee angsten vergelijken. En die onderzoeken laten ook echt zien dat 2 dingen zijn die je kan onderscheiden van elkaar. Wiskundeangst en gewone faalangst. Zijn er ook cijfers over hoeveel mensen last hebben van wiskundeangst? Want ik kan ook begrijpen, je hebt ook mensen die dyscalculie hebben. Dat is dan weer iets wat het misschien kan versterken of wat kan verergeren. Ik weet niet of dat met elkaar samenhangt. Er zijn onderzoeken die daarnaar kijken. En dat kan wel een factor zijn die invloed heeft. Dus waar een correlatie bestaat. Ja. Daar heb ik nog niet heel veel over gelezen, over die dyscalculie en de wiskundeangst. Hoeveel het voorkomt is moeilijk om te zeggen. Want dus de onderzoeken die vinden plaats in verschillende landen. Wat wel heel handig is om daarbij te pakken is de PISA-rapporten. Want daar hebben ze Wel gekeken ook naar wiskundeangst. En dat is specifiek van Nederland. Mm-hmm. Daaruit... Dus een organisatie die daar naar gekeken heeft. Mm-hmm. Ja, dus de PISA-rapporten die waren ook in het nieuws. En daar werd in het nieuws vooral verteld dat 27% van de 15-jarige leerlingen in Nederland niet wiskundig geletterd zijn. Dus dat was heel alarmerend. Nou, iedereen was natuurlijk heel gechoqueerd daarvan. Ja. Maar in diezelfde rapporten komt ook naar voren dat, moet ik even bijpakken wat het precies was, 23% van de leerlingen nerveus wordt bij het maken van huiswerk of bij het oplossen van een wiskundeprobleem. Dat vind ik een heel hoog getal. Dat is bijna een kwart. Stel, ik sta voor een klas. En die klas is representatief voor heel Nederland, zeg maar. Mm-hmm. Dan sta ik dus voor een klas waarvan een kwart gewoon al nerveus wordt als ze starten met die opgave. En dat is best wel een brug voor mij als docent om over te gaan. Merk jij dat ook als je voor de klas staat? Aan de leerlingen? Ja, dat is ook een van de redenen dat ik dit onderzoek wilde gaan doen. Omdat ik gewoon door de jaren heen, ik heb echt ook leerlingen gehad die begonnen te huilen als ze een opgave moesten maken. En nou ja, wat ik net beschreef, ik zie het als een of andere fantastische puzzel met allemaal leuke wegen. Ik ben helemaal blij als ik ermee bezig ben. Dat enthousiasme wil je graag ook overbrengen. Ja. Dat wil je bij andere leerlingen zien. Ja, en dan zie je bij leerlingen echt totaal het omgekeerde gebeuren. En bij veel leerlingen. Dus ja, ik zie dat echt veel. Want dat vind ik verdrietig. Ja, ja. En 23% heeft dus last van, wordt zenuwachtig bij opgaven maken. Mm-hmm. Wordt dat dan ook groter naarmate je verder komt in het leerjaar van de middelbare school? Of zit daar nog verschil in leeftijd? Daarin? Ja, dus onderzoeken laten zien dat het gedurende tussen de 0 en de 18, zeg maar, dat het toeneemt. En dat aan het einde laten de meeste onderzoeken zien, dus na 15, 16, dat het weer een beetje afneemt. Maar de bovenbouw van middelbare school. Ja, maar ik weet niet precies hoe we dat moeten interpreteren. Nee. Omdat je natuurlijk ook leerlingen hebt die na hun 15, 16 van school gaan of geen wiskunde meer kiezen. Ja. Dus wat ik meestal zeg... Is angst nee zeg. Ja, bijzonder. Dat is makkelijk. Hè? Ja, ja. Het neemt toe. Misschien is het goed, want ik denk dat veel luisteraars al heel lang geen wiskundeles gehad hebben. Mm-hmm. Voor mij is het ook bijna meer dan 10 jaar geleden dat ik voor het laatst een wiskundesom maakte. Mm-hmm. Was mijn liefde voor wiskunde ook niet super groot. Maar we hebben afgesproken dat ik me vannacht ook dapper opstel. Om ook even een opgave te maken. Je hebt een opgave meegenomen. Mm-hmm. Om te kijken of het een beetje lukt. En ook om te kijken of we die angst dan op kunnen wekken. Nou, ik zou zeggen, take it away, want jij hebt hier een opdracht voor je. Ja. Jij gaat hem voor mij voorlezen, toch? Ja, het is een redelijk korte opgave, dus ik denk dat voorlezen genoeg is. Maar als je iets moet opschrijven, moet je het doen, hoor. Ik pak mijn kladblok erbij. Ja. En als ik er niet uitkom, laten we bij deze maar gewoon afspreken dat we heel lief voor elkaar blijven. En, absoluut. Mijn doel is echt niet om iemand stress op te wekken. Dat gaat tegen mijn beroep in. Ik krijg al klamme handjes, merk ik. Ja, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Nee. Vertel op. Ja. Stel je hebt een vat. En dat vat, daar kan 60 liter water in. Mm-hmm. Dan dat vat, dat heeft twee kranen aan de bovenkant. Ja. En die ene kraan, die kan dus in 10 minuten kan die 60 liter helemaal vullen. In 10 minuten kan die hem vullen, ja. Heeft twee kranen. Ja, en die andere kraan... Mm-hmm. Die kan het vat vullen in 12 minuten. Dus één kraan in 60 minuten en... 10 minuten. Oh, 10 minuten. En de andere kraan in? 12 minuten. Andere kraan in 12. Ja, en het hele vat is 60 liter. Ja. Komt er nog één gegeven bij. Ja. En dan zijn we klaar. Het laatste gegeven is dat er aan de onderkant zit er ook een gat. Die mm-hmm. je kan openen en sluiten. Mm-hmm. Als die open staat en het vat is helemaal vol... dan kan in 20 minuten kan die helemaal leeglopen. Mm-hmm. Dat klinkt als natuurkunde bijna, als ik er zo over nadenk. Ja. Ja, dat heeft ook wel redelijk met elkaar te maken. Dus dat klopt inderdaad. En wat is nou de vraag dan? Wat moet ik berekenen? Misschien heb je al een idee wat de vraag wordt. Stel, de onderkant staat open. Ja. En de twee kranen aan de bovenkant staan open. Ja. Hoe lang duurt het dan voordat het vat vol is? Oh, 60 liter water. En daar heb ik eigenlijk niet eens zoveel aan. Het gaat over de tijdstippen. Dus de één kraan doet er 10 minuten over, de andere 12. Om hem helemaal te vullen. Dus samen, even denken, ik loop al bijna vast, joh. Even denken. Dus ze gaan allebei, eentje gaat sneller dan de ander. Maar het zijn twee kranen samen, dus twee keer zo snel. Dus zeg dat het gemiddeld in 5,5, 6 minuten vol is, denk ik dan. Want het is 22 minuten. En hij loopt ook in 20 minuten vol. Nee, ik kom hier echt niet uit. Ik ben nu al. Maar dit is ook omdat ik hem niet voor me zie, denk ik. Ja, ik ga maar gewoon zeggen, sorry, ik kom er niet uit. Het is ook een raar experiment nu natuurlijk. Want ja, we zijn ook live op de radio. Ja, dat dus zijn extra. Dit is wel echt extra heftig voor jou. Ook al omdat je aangaf dat wiskunde nou iets is waar je niet heel blij van bent geworden in het verleden. Als je me hier een wiskundesom had gegeven, had ik hem misschien wel kunnen oplossen. Maar zo uit mijn hoofd is het een stuk lastiger. Het is heftig. Zullen we hem wel oplossen? Lijkt me wel goed. En dan wil ik ook van jou weten wat je voelde. Want dat is voor mij heel interessant. Wil je dat eerst horen of wil je de eerste som oplossen? Maakt mij niet uit. Jij kiest. Zal ik vertellen hoe ik me voelde? Ja, vertel dat. Nou, wat een beetje waar bij mij vastloopt, is dat ik op een gegeven moment niet meer weet waar ik moet beginnen. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk alleen nog maar alles door elkaar zie. En dat ik denk, ja, er zal wel een of andere plus of min som of een gedeeld doorsom gemaakt moeten worden. En dat zal niet zo ingewikkeld zijn. Maar als het me al niet lukt om 10 en 12 bij elkaar op te tellen en daar een normale tijd uit te krijgen, dan moet ik die 20 minuten kan ik ook al niet meer mee berekenen. Dus dat het gat open staat. Mm-hmm. En dan denk ik, nou, dan houdt het ook al. Dus dan stopt gewoon of zo. Je brein zegt gewoon tot hier en niet verder. Ja. Dat is een beetje hoe het voelt. Ja, dat is wel heel mooi beschreven. Ja. Want dat is ook inderdaad wat in de literatuur soms ook wordt genoemd, dat er echt een blokkade is op zo'n moment. En hoe ze dat verklaren onder andere is kom ik even niet op het woord. Heb je ook je even een blokkade? Oh, werkgeheugen, pardon. als je dus veel angst ervaart, dan wordt jouw werkgeheugen die wordt gevuld door die angst. En daardoor kan je soms eigenlijk hele... Blackout inderdaad. Kan je hele simpele kleine plus-min sommen of gedeeld door sommen. Ja. Lukt al niet meer. Nee. Terwijl je daar echt wel toe in staat bent. Je hebt die skills echt wel. Maar die angst die vult jouw werkgeheugen en daardoor lukt dat niet. Tijdsdruk speelt dan vaak ook nog wel een dat rol. Dat ook. Ging het ook over een beetje over tijd? Ja. Dus dat wat jij beschrijft is eigenlijk heel, heel herkenbaar, denk ik, ook voor anderen. Ja. Ja. Nou, laten we dan toch, ik kan niet wachten, laten we dan toch maar even oplossen. Ja. Het probleem hier ligt bij het feit dat je de 10 minuten hebt, de 12 minuten en de 20 minuten. Ja. En die zijn verschillend. Ja. Dus je weet niet hoe je die bij elkaar kan voegen. Precies. Dus het zou mooi zijn als je zou weten bij allemaal hoeveel liter er per minuut doorheen gaat. Mm-hmm. Want dan kan je ze wel gaan samenvoegen. Dus als je het allemaal gelijk kan maken eigenlijk. Precies. Ja. En dit is eigenlijk een verhoudingssom. Dus wat je kan gaan doen, 60 liter per 10 minuten. Dus dat is 6 liter per minuut. 60 liter in 12 minuten, dat is 5 liter per minuut. Ja. Heb je die 60 liter toch nodig, hè? Ja, ik dacht al. Ja, sorry. aan de onderkant hebben we 20 liter per... 60 liter en dan per 20 minuten. Dus dat is 3 liter per minuut, gaat eruit. Mm-hmm. Dan kunnen we ze nu samen gaan voegen. Dan weten we, oké, 6 gaat erin per minuut. 5 gaat erin per minuut. Dat is 11 samen. Ja, daar kwam het wel op uit, toch? Zoiets. Nee, ik kwam op 11 minuten uit, volgens mij. Ja. Maar niet uit. Ja, nou, het zou best kunnen, hoor. Dat jij al de goede richting begon te denken. Op de verkeerde manier had ik een goed getal. Ja. Ik probeer het goed te praten voor mezelf. Nee, ga door. Dan gaat er 3 uit. Dus ze komen op 8 liter per minuut. Dus nu zijn we er bijna. Nu weten we, oké, 8 liter per minuut gaat er doorheen. Mm-hmm. Nu moeten we 60 liter gaan vullen met 8 liter per minuut. Dus dan doen we even 60 gedeeld door 8 en dan weten we 15 minuten. Kijk, als je me alleen die som had gegeven, dan had ik er denk ik nog wel uitgekomen. Zeker omdat ik een laptop voor mijn neus heb. En dat is denk ik ook wel een ding. We zijn allemaal zo gewend aan rekenmachines. Ja, ik bedoel, leerlingen hebben ook een rekenmachine in de klas, bij een toets vaak erbij. Op het moment dat het dan op hoofdrekenen aankomt, wordt het ineens een stuk. Dan voelt het een beetje alsof je zonder zwembandjes moet zwemmen. Ja, en dat snap ik ook. En ik vind ook... De rekensommen zelf, en dat is misschien omdat ik bovenbouwdocent ben, vind ik vaak wat minder belangrijk. Misschien ben ik zelf ook beïnvloed door de rekenmachine. Maar de intuïtie en de gedachte dat je weet hoe je iets moet aanpakken, vind ik eigenlijk belangrijker. Omdat we inderdaad al die middelen hebben. En naar mijn mening kunnen we dat niet meer negeren. Nee, precies. Moeten we daarmee gaan leven. Dus dan ga je je focussen op hoe los ik het probleem op? En echt de exacte berekening, ja, daar hebben wij gewoon middelen voor. Ja. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat we wiskundeangst niet moeten ontkennen. Dat het echt iets is wat er is. Zelfs als je al 10 jaar geleden voor het laatst wiskunde gehad hebt, is het er nog een beetje. Ik kreeg ook nog een appje binnen van Sigrid. Die zegt, ik vind het ook een moeilijke som. Dus gelukkig, maar ik ben niet de enige. Als je als luisteraar nou ook iets kwijt wil over je angst of misschien wel je liefde voor wiskunde, dan kan je dat doen. We staan open voor berichtjes en belletjes van de luisteraars. Je kan bellen naar 0800-1121. Of een app sturen via de app van NPO Radio 1. En zo meteen na het nieuws van 3 uur hebben we daar ook tijd voor om daar wat dieper op in te gaan. Ik wil het graag nog even hebben over volwassenen. Want ja, we hebben het vooral over kinderen, dit gesprek. Is deze angst er bij volwassenen ook of meer of minder? Of hoe ervaar je dat? Nou, hoe dat zich ontwikkelt na de 18 jaar, daar heb ik nog niet zoveel over gelezen. Wat ik wel weet over volwassenen is dat zij veel invloed kunnen hebben op de wiskundeangst van hun kinderen. Dus wat onderzoeken hebben aangetoond is dat als je als ouder jouw kind gaat helpen met huiswerk, en je helpt veel met huiswerk, en je hebt zelf wiskundeangst, dat je die wiskundeangst echt kunt overdragen op je kind. Dat dus eigenlijk schadelijk kan zijn voor je kind. Ja. Daarnaast heeft wiskundeangst een van de negatieve gevolgen is dat mensen andere carrières kiezen. Dus dat ontwijkgedrag. Dus een leerling die wiskundeangst ervaart, die doet in eerste instantie zijn huiswerk niet meer, want dat is eng. Die kiest misschien geen wiskunde als hij niet op VWO zit. Mm-hmm. En uiteindelijk kiest hij een carrière waar geen wiskunde in voorkomt. Dus wat betreft volwassenen, ik weet niet zo goed hoe groot de wiskundeangst daar is. Daar heb ik niet zoveel over gelezen. Maar ik weet wel dat als zij wiskundeangst hebben ervaren als leerling, is er best een kans dat zij een carrière hebben gekozen waarvan ze zeker wisten, dan komt het niet meer terug. Ja. Dus dan is het misschien een beetje op de achtergrond verdwenen, omdat ze het niet meer zoveel tegenkomen. En we horen ook steeds vaker in het nieuws, hè, er is een tekort aan technische arbeidskrachten, mm-hmm, waar vaak ook toch wiskunde wel een belangrijk onderdeel is. Mm-hmm. En waarschijnlijk dus zo'n wiskundeangst op de middelbare school heeft dus ook invloed in uiteindelijk wat voor opgeleide mensen we in onze maatschappij hebben. Ja. Zoals ik het zo begrijp. Ja, ik vind dat ook zorgelijk. Ten eerste, het meeste verdrietig maakt me het dat mensen het vak niet als mooi zien en als creatief en een puzzel. Maar ik vind het daarnaast ook gewoon heel zorgelijk. Want inderdaad, we hebben zoveel mensen nodig. Zeker ook in het onderwijs, in de exacte vakken. Maar ook gewoon technici overal. En als heel veel mensen op een gegeven moment het gaan ontwijken, dan gaat dat niet helpen natuurlijk bij dit probleem. Ja. Nou, dan trek je nog even terug naar de middelbare school. Want daar begint het dus, daar zit het belangrijke onderdeel. Jij geeft al 7 jaar les voor de klas. En je hebt bij je eigen leerlingen nagevraagd hoe zij wiskunde ervaren. Mm-hmm. Is ook meteen misschien de proef de som voor jou als docent een beetje. Ja. We gaan even een stukje luisteren. Dit is een leerling van 18 jaar oud die mooi reflecteert op haar wiskunde. Nou, ik vind het vak wiskunde, als ik het eenmaal begrijp, vind ik het heel leuk. Maar ik vind het over het algemeen vind ik het wel heel moeilijk. Ook omdat ik op de basisschool heb ik best wel rekenachterstand opgelopen en zo. Waardoor ik nu ook wel, dat weet ik dan van mezelf. En dan zie ik een rekensom en dan word ik daar ook wel een beetje nerveus van. Dit kan ik helemaal niet of dit ga ik moeilijk vinden en dat soort dingen. En voor mij wat ik vaak moeilijk vind is dan de eerste stap, vind ik bij wiskunde altijd heel moeilijk. Waar ik ook wel soms een beetje van de stress kan raken. Dat herken ik wel. Ze zegt, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, de eerste stap, dat had ik net ook een beetje. Is dit zo'n typisch voorbeeld van wat voor veel leerlingen het begin is van wiskundeangst ook? Of waar het zich dat speelt? Ja, ik vind dit ook op een bepaalde manier een beschrijving van die blokkade. Dat je echt, dat door die angst dat jij niet meer zo, dat je bepaalde denkstappen niet meer kan maken. Ja. Die normaal eigenlijk simpel voor jou zijn of makkelijk te doen zijn. Dus wat zij beschrijft is dat ze aan het begin niet weet wat ze moet doen. ik denk dat er een groot onderdeel is dat zij angstig is en dat zij in de stress is. Maar als zij dan eenmaal door de eerste stap komt, dat die angst wat is gezakt en dat het dan lukt. Dus ik denk ook niet dat het hieraan ligt dat zij de eerste stap niet weet. Ik denk dat het gewoon aan het begin haar niet lukt om daar goed over na te denken. Mm-hmm. Dus dat een verschil is in ja, hoe je daar tegenaan moet kijken. Want veel mensen dan denken van ja, die eerste stap die kan ik niet. Nee. En ik kijk daar anders tegenaan. Het zal heus wel eens een keer zijn dat de eerste stap gewoon de moeilijkste is. Of dat dat lastig is. Maar ik denk dat het ook vaak zo is dat je als leerling even vertrouwen moet krijgen. Van oké, oh, leuk, puzzel. Ik ga iets proberen. Maakt niet uit of het lukt of niet lukt. Ik ga gewoon. Ja, denk je dat jij op een gegeven moment een klas met leerlingen kan krijgen die als ze aan het einde van jouw schooljaar les gehad hebben van jou, dat ze dan geen wiskundeangst meer hebben? Nee, ja, ik denk niet dat ik daartoe in staat ben om dat bij een hele klas te hebben. Ik heb wel soms kleine successen waar ik echt heel blij van word. Dat inderdaad, nou bijvoorbeeld, dat is wel leuk misschien om te noemen. Wij, ja, op mijn school zijn er ook domeinen. En een collega van mij heeft een bord neergezet, een whiteboard. En daar schrijft hij elke week een wiskundesom op, maar echt als een puzzel. Maar het zou zo uit een boek kunnen komen. Mm-hmm. Dus het is echt niet veel anders. Nee. En dan krijg je een chocolaatje als je het goede antwoord opschrijft. En die leerlingen die reageren echt reuze enthousiast. En ja, die zijn helemaal met die puzzel bezig. En die vinden het leuk. En die willen allemaal aan mij vertellen. En dan denk ik, hè, maar bij de wiskundeles doen we echt soms echt exact hetzelfde. Ja. En dan wordt het heel anders ervaren. Ja. Dus ik denk, soms lukt het mij inderdaad om in de les iets te presenteren van joh, dit is leuk, een puzzel. En maakt niet uit als je de verkeerde route kiest. En dat maakt mij dan heel blij. Dus die kleine dingen. Maar een hele klas, dat ja, ook. Ja, de klassen zijn te groot en je hebt te veel klassen. Je hebt niet als docent aandacht voor iedereen afzonderlijk. Is het niet ook gewoon dat de methode waarop waarop wiskunde gedoseerd wordt gewoon niet goed is? Ja, nou dat vraag ik me dus af. Dat gevoel heb ik soms wel. Ik merk dat ik met heel veel klassen echt door de onderwerpen heen aan het racen ben. Mm-hmm. Te weinig tijd voor te veel stof. Ja, en ook onderzoek laat zien dat die tijdsdruk ook heel onhandig is voor de wiskundeangst onder leerlingen. Eigenlijk ervaren leerlingen naar mijn ervaring in de klas constante tijdsdruk. Ze zeggen ook wel eens tegen mij, ja, met wiskunde lopen we altijd achter. Ja. Dus zij hebben dat gevoel, misschien straal ik dat ook uit, verkeerd van mij, maar ja, zij hebben dat gevoel, omdat elke week komt er een nieuw, eigenlijk groot onderwerp van wiskunde waar we doorheen gaan. En ja, ik vraag me soms af van, is dat nou handig om zoveel onderwerpen te behandelen in plaats van misschien een paar minder onderwerpen en die dan echt heel goed te behandelen, zodat de leerlingen ook vertrouwen hebben in dat onderwerp en dat je daar echt de diepte in kan gaan, dat die echte intuïtie en het begrip er is, dat vraag ik me soms af. Ja, misschien dat als ze het leuker gaan vinden, dat je ook uiteindelijk sneller er doorheen kan gaan. Dat ook. Ja, allemaal ja, vragen waar jij een antwoord op zoekt in ieder geval in jouw onderzoek. Daar gaan we zo meteen uitgebreider over doorpraten. Maar eerst gaan we natuurlijk naar muziek. Voordat we daar naartoe gaan nog, heb je als luisteraar nou een vraag aan Dominique over haar onderzoek of over haar werk als wiskundedocent? Of wil je gewoon iets kwijt over je angst of liefde voor wiskunde? Stuur dan een appje via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel zometeen naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan hier live in de uitzending je vraag stellen. Ja, en jij hebt zelf dus muziek meegenomen. En we gaan een nummer luisteren waar wel een beetje om moest lachen toen je het aangaf. Another Brick in the Wall, part 2 van Pink Floyd. En er zit een heel leuke zin in. We don't need no education. Daar gaat het ook een beetje over. Ja. Ben jij het hier dan mee eens? Of wat? Nee, absoluut niet. Nee, ik vond het ook gewoon grappig om dat te kiezen. Ja. En ik heb net ook een van jouw collega's over gesproken dat dit gaat over een specifieke situatie ergens anders op de wereld waar echt een beetje indoctrinatie in het onderwijs was. Maar ik vond het wel grappig om deze erin te gooien. Ik vind het vooral gewoon een heel mooi nummer, toch? Ja, dat zeker. Ja, zo. Ja. Dit is Pink Floyd met Another Brick in the Wall, part 2. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Wetenschap. Stijn Gozens. Bij ons in de studio zit vannacht wiskundedocent Dominique van den Bos. Zij staat zelf voor de klas, maar doet tegelijk ook onderzoek naar de angst die scholieren ervaren bij het vak wiskunde en hoe we dat kunnen verminderen. Mocht je later bij ons gesprek zijn aangehaakt, je kan het hele gesprek terugluisteren als podcast. Zoek daarvoor online naar De Nacht Van en luister dit uurgesprek terug op je eigen moment. Dan kan je mij ook nog horen zwoegen en zweten met een wiskundesom. En daar hebben we heel erg veel berichten over binnen gekregen, want mensen zijn heel erg scherp. Wat blijkt nou? De wiskundedocent die we hier het gast hebben heeft een kleine rekenfout gemaakt. Dominique, leg uit. Ja, ik eindigde met de rekensom 60 gedeeld door 8. En in mijn hoofd was dat 15. Maar dat is inderdaad 7,5. Dus super fijn dat de mensen online zo scherp zijn en meeluisteren. Hartstikke bedankt. En ja, gênant voor mij. Ik hoop niet dat we nou een wiskundeangst bij hebben aangejaagd. Nee, absoluut niet. Nee, okay, ik uit mijn hoofd rekenen, dat doe ik. Dus inderdaad, daar hadden we het ook al over. Dat we best wel afhankelijk zijn geworden van de rekenmachine. Ja. Maar ik stiekem ook wel een beetje, moet ik zeggen, hoor. Ja, een beetje dus, blijft een menselijk vak. Yes, maar bedankt in ieder geval. Ja, en het is niet dat je het niet kan. Dus dat laten we dat zomaar hebben. Ja, we gaan het hebben over jouw onderzoek. En dat is bij jou eigenlijk al wat eerder begonnen dan het promotieonderzoek waar je nu mee bezig bent. Want je hebt eerst nog een afstudeeronderzoek van je master gedaan. Mm-hmm. En ook dat ging al over wiskundeangst. Mm-hmm. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dus ik was vooral geïnteresseerd in de rol van de docent bij de ontwikkeling van die wiskundeangst onder leerlingen. Omdat ik zelf als docent wilde ik het ook zo goed mogelijk doen om het niet te verergeren. Ja, want dus, je was aan het einde van je master ook al docent op dat moment? Ja, dus ik heb gedurende mijn opleiding heb ik bijna altijd wel een beetje lesgegeven. Dus ik ben gaan kijken naar het gedrag van docenten. En eigenlijk meerdere dingen kwamen daaruit. Dus ik heb een grote groep leerlingen, bijna 900 leerlingen, heb ik een survey laten invullen. En dan elke keer situaties voorgelegd. Van stel, de docent doet dit of dat. Hoeveel stress ervaar jij dan als dat gebeurt? Meerdere dingen kwamen eruit. Eentje die kwam wel overeen met de literatuur. Is dat als een docent dus tekenen van wiskundeangst zelf laat zien, bijvoorbeeld door onzeker voor de klas te staan of heel erg in de stress bij foutjes, dan ervaart de leerling zelf ook meer stress. Ja. Dus dat is er eentje. En een andere is dat als de docent de groeimindset uitstraalt. De groeimindset. En de groeimindset is dat je al dat je uitstraalt. Dat een leerling altijd door meer te oefenen en meer te proberen altijd nog kan groeien. Dat het niet vaststaat. Dus eigenlijk gaat het niet geboren met een wiskundeknobbel of precies, niet. Precies, ja. Dus de groeimindset is in die zin positief naar leerlingen toe. Als je dat uitstraalt als docent, dan kwam in mijn onderzoek ook naar voren dat je dan als leerling ook minder angst ervaart. Mm-hmm. Maar wat interessant was, en dat was een beetje anders dan in de literatuur, dat de leerlingen wel aangaven dat als je als docent weinig hulp geeft, dat dat nog veel stressvoller is. Dus niet eens die groeimindset of de vaste mindset, maar eigenlijk de hoeveelheid hulp. Dus ik had één voorbeeld dat een docent, als een leerling vastloopt met een som, dat een docent dan op drie manieren kan reageren. Die kan zeggen, het geeft niet, want voor sommigen blijft wiskunde altijd moeilijk. Mm-hmm. Dat vind ik er zelf een hele lullige opmerking. Vaste mindset. Ja, ik vind het heel lullig. Ik zou dat nooit zeggen, denk ik. De tweede reactie is, denk nog even een keertje goed na. Mm-hmm. In mijn opzicht was dat de positievere feedback. De groeimindset. Ja, van ik heb vertrouwen in je, probeer het nog een keer. Klinkt nog wel een beetje bot, hè? Ja, het is wel kort op de bocht. Misschien inderdaad. Maar net de manier waarop je het zegt. Ja, inderdaad, het ligt aan de situatie. En de laatste was dat de docent het antwoord geeft, eigenlijk vrij snel. Of de stappen of het antwoord meteen? Het antwoord. Oké. Dan bleek dat de leerling inderdaad bij de tweede situatie, dat ze het nog een keertje moesten proberen zelf, eigenlijk zonder met weinig hulp, dat echt heel veel stress gaf. De groeimindset gaf meer stress. Ja, en dat was eigenlijk omdat ik de groeimindset op die manier eigenlijk, denk ik, een beetje verkeerd had neergezet. Want die leerlingen, die stonden helemaal zonder hulp. Ja, die docent mag wel geloven dat het nog gaat lukken. Maar ik geloof dat niet. Nee. Dus die hulp, hoeveelheid hulp is wel heel belangrijk. Dat liet mijn onderzoek wel ook op meerdere andere vragen liet het ook wel zien dat leerlingen gewoon ja zonder hulp dat ook blokkeert. Ja. Dus dat vond ik heel interessant. Want nou ja, naar mijn idee was die eerste opmerking echt heel lullig. Ja, maar ik zou me zo kunnen voorstellen als ik in een klas les heb, dat het voor mij heel fijn zou zijn als ik er niet uitkom, dat een docent misschien een som meer gaat bespreken. Zo niet klassikaal als privé. Mm-hmm. Dat je gewoon zelf met de docent langs zo'n... zoals je zelf ook al aangaf, dat je gewoon even aangeeft... dit en dit zijn de manieren die ik gebruik. Ja, dat ja. lijkt mij het fijnst. Ja, ja. En dat is ook inderdaad hoe ik het meestal aanpak. Dus meestal als een leerling vastloopt met een som... ga ik vragen stellen... En dan ga ik proberen ervoor te zorgen dat we er wel samen komen... maar dat het voor de leerling voelt alsof hij wel zelf de goede route heeft gekozen... en zelf met de idee is gekomen. Want dan hoop ik, blijft dat zelfvertrouwen ook wel bij de som daarna... als ik er niet meer naast sta. Ja. Dus dat is een beetje hoe ik dat probeer. Maar dat is wel een balans die ik moet zoeken. Want als ik inderdaad te weinig hulp geef, dan kan een leerling ook... blokkeren. Ja. Als ik te veel hulp geef, dan denk ik, nou, een leerling is te afhankelijk. Dus als docent ben ik wel elke dag bezig met die balans te vinden. En je had het net over groei en vaste mindset. Twee soort verschillende type manieren om met een leerling om te gaan. Mm-hmm. Is dat wel zo binair? Kan je dat zo indelen? Of ligt er ook wel heel veel gradatie in? Ja, absoluut. In de literatuur schrijven ze dat wel inderdaad heel binair op. Van of je hebt de groei mindset of de vaste mindset. Maar ja... Ja, het kan niet anders dan dat je daar gradaties in hebt. Iemand kan echt zeggen van nou, je hebt een wiskundeknobbel of niet. Ja. Dat lijkt me heel erg de vaste mindset, maar je kan het ook subtieler brengen. Maar goed, wat ze vaak met onderzoeken doen, is dat ze dat dan aan de hand van vragenlijsten meten. En dan mm-hmm. zeggen ze dus in welke categorie je valt. Ja. En je bent ook niet de enige wiskundedocent, denk ik, bij jou op school. Heb je ook discussies met collega's over wat nou de beste aanpak is? Ja, nou, ik heb wel eens dat ik dan soms dingen lees in de literatuur. En dat ik dat dan vertel aan mijn collega's. En dat is soms ook wel dat ze ook verbaasd zijn. Bijvoorbeeld laatst had ik gelezen ook over hoe je als docent feedback kan geven. Mm-hmm. Dus als jij, dus als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, je hebt een som, heb jij goed gedaan. En ik zeg vervolgens tegen jou, wauw, je bent echt goed in wiskunde. Dan is dat juist heel onhandig en schadelijk. Omdat de keer daarna, als jij een wiskundesom maakt en het niet lukt, dan ben jij meteen niet goed in wiskunde. Ja. Dus wat ze adviseren in dat onderzoek wat ik toen had gelezen... is als jij feedback geeft als docent... geef alleen feedback op de situatie zelf. Dus zeg van, wow, wat heb jij die som goed gedaan. Ja. Weet je wel, complimenten. Ja. En dan bij een som later kan het wel niet goed gaan. Maar dan is het niet per se dat jij niet goed of wel goed bent in iets. Ja. En dat mijn collega's waren heel blij met dat advies. Die zeiden, oh, ik heb dat wel eens gezegd. En daar ga ik op letten. Dus je wordt ook elke keer naar jou toe gegaan van, joh, hoe kan ik dit nou aanpakken, Dominique? Ik loop een beetje vast in de lessen die ik geef. Nee, echt helemaal niet. Nee, ik heb hun hulp ook vaak nodig, hoor. Met klassenmanagement en dat soort dingen. Dus nee, het is niet dat ik een soort van alwetende... Nee, helemaal niet. Nee. En je bent dan nu begonnen met een promotieonderzoek. En je geeft zelf nog gewoon les ernaast. Hoe kom je ineens bij het doen van een promotieonderzoek? Want dat is ook niet iets waar je zo alledaags aan begint, lijkt me. Ja, nou, ik had die thesis gedaan. Dus ook in de richting van wiskundeangst. En eigenlijk achteraf had ik juist meer vragen dan minder vragen. Mm-hmm. En ik had nog steeds die zorgen ook in mijn klas. En ja, ik vond het ook leuk om aan de thesis te werken. Dus toen heb ik een voorstel ingediend bij MWO... voor de promotiebeurs voor leraren. Mm-hmm. En dan kan je dus als leraar kan je een voorstel indienen. En zeg je, nou, ik wil dit en dat onderzoeken. En dan ga je door een soort traject... En dan kan je worden gekozen. En dan doe je dus part-time de PhD. En part-time geef je nog les. En dat is een hele mooie combinatie. Omdat ik ook zelf denk dat als jij onderzoek doet in het onderwijs... dat is heel belangrijk is dat jij nog met zeg maar één been erin staat. Anders weet je misschien ook minder goed waar je het over hebt. Ja. En je bent daar nu een half jaar mee bezig, volgens mij? Ja, half jaar. Dus het is net begonnen, want het duurt volgens mij best lang, zo'n PhD normaal. Ja, normaal dan 4 jaar, maar omdat ik het part-time doe, is het dan 5 jaar. Oké, okay, dus je hebt nog even te gaan. Ja. En welk stadium ben je dan nu van het onderzoek? Hoe ik wil beginnen is dat ik echt een goed theoretisch kader bouw. Dus dat ik echt me heel goed ga inlezen voordat ik wat zelf... Wat is er al gedaan qua onderzoek naar wiskundeangst? Zowel nationaal als internationaal? Precies. En dat ben ik dus nu aan het bouwen. En ben ik echt steeds meer aan het inzoomen. Dus ik ben begonnen heel breed te kijken naar wiskundeangst. En nu ben ik al wat meer aan het inzoomen naar de rol van de docent. Dat is ook uiteindelijk waar mijn PhD over gaat. En nu ben ik dus, Want je zei aan het einde van je masterthesis had je meer vragen dan antwoorden. Ja, wat voor vragen zijn dat dan die je wil beantwoorden? Ja, ontzettend veel. Dus bijvoorbeeld, wat ik gek vind is dat ik in mijn klasse, mijn ervaring in de klasse is heel erg van dat leerlingen vaak alleen maar angst ervaren bij wiskunde en dan niet bij andere vakken. Dus daar vraag ik dan ook naar van, heb je deze stress, voel je die dan ook bij andere vakken? En dan is het vaak nee. En dat vind ik zo bijzonder. Dan denk ik, wat is het dan bij wiskunde? Wat zo specifiek aan wiskunde is, dat jou dan angstiger maakt dan bij andere vakken. En ik vraag me dan dingen af als, bijvoorbeeld wiskunde is een stapelvak. Heeft dat dan invloed? Dus met een stapelvak bedoel ik dat je in de tweede klas leer je over lineaire vergelijkingen. Maar dat heb je al die jaren daarna nodig. Dus heb je daar misschien een gat in je kennis? Of is het daar, ben je even ziek geweest? Is het de basis die ontbreekt, waardoor En dat heeft dan hele grote invloed. Dus daar denk ik dan soms over na of de manier waarop wij wiskunde lesgeven, dat er misschien weinig ruimte is voor creativiteit. Wat je in hele oude PISA-onderzoeken is ook gekeken naar hoe leerlingen in Nederland kijken naar de docent. En wat leerlingen ook daar aangaven, dat is Nederland in vergelijking met andere landen. Leerlingen ervaren dat eigenlijk maar één oplossing goed is. Ja. Ja, precies. Dat dacht ik ook toen ik hierover nadacht. Ik dacht ook van de reden dat wiskunde denk ik juist wat meer iets minder leuk is, is omdat er een heel binair. Het is heel binair. Dus je hebt, dat heb ik al heel vaak gezegd dit uur. Je hebt of een goed of een fout antwoord. En ook de weg er naartoe voelt heel erg als één mogelijkheid. Terwijl dat bij andere vakken, zeker bij gamma vakken, dan is het toch gewoon wat meer beargumenteren en luisteren naar de docent. En je hoeft het niet allemaal stapje voor stapje op te lossen. Zou dat mee kunnen spelen, denk je? Ik ben het dus ook daarmee oneens dat er maar één weg is. Ja, dat zei je al. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat zo wordt ervaren. Omdat dat ook, dat ligt ook aan de manier waarop het wordt lesgegeven, de manier waarop we boeken gebruiken. Dus in Nederland is bijvoorbeeld getal en ruimte heel populair. En die heeft getal en ruimte heeft echt superveel invloed op het wiskundeonderwijs in Nederland. Ja. Want die bepalen hoe een bepaald probleem wordt gepresenteerd. Hoe erg het aanvoelt als één oplossing. Dat ook waar deze som vandaan kwam, of niet? Ja, inderdaad. Deze kwam ook van getalruimte, inderdaad. Dus een methode heeft heel veel invloed op. Lesmethode heeft heel veel invloed. Ik vraag me dus ook af van of je met een bepaalde methode of als docent door een bepaalde manier van lesgeven, of wij niet op een bepaalde manier meer die creativiteit kunnen losmaken. Dat leerlingen echt het zien als, leuk, ik ga kijken hoe ik daar kan komen en op verschillende manieren kan ik daar komen. Dat het niet zo recht toe recht aan van stap 1 doe dit, stap 2 doe dat, stap 3, dat is zonde. Ik heb ook al eerder in mijn klas wel eens gevraagd aan leerlingen van, geven ze een definitie voor wiskunde? En dan heel vaak reageerden ze met, gewoon een soort verzameling van formules die je moet toepassen. dat snap ik dat zij dat zo zien. Want dan denk ik, dat is ook een beetje mijn schuld. Want elke les zit ik, ga ik van formule naar de volgende formule, naar de volgende formule. En jullie moeten toepassen. Maar dat is helemaal niet hoe ik dat wil, dat jullie dat zien. Nee. Dat vind ik klinkt heel saai zo. En je hebt, dat mis ik soms ook. Miste ik in ieder geval tijdens lessen. Je hebt er ook daadwerkelijk wat aan. Maar wat heb je er dan aan? Dat mis je soms. Voor veel mensen voelt dat denk ik ook. Voor veel leerlingen van, als ik zo meteen van de middelbare school heb, heb ik het niet meer nodig. Tenzij je wiskunde gaat studeren. Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Nee. Ik denk op verschillende vlakken heb je wiskunde altijd nog nodig. Al kijk je alleen al naar abstract denken. Dus dat helpt zo erg in allemaal beslissingen in je leven. Als je alleen al denkt aan plannen. Als je echt een uitgebreide planning voor jezelf aan het maken bent. In mijn ogen ben je eigenlijk ook al met wiskunde bezig. Ja. Je bent aan passen en meten hoe dingen gaan. En met heel veel vakken gebruik je eigenlijk ook wiskunde. In de technische hoek is dat natuurlijk wel heel herkenbaar. Maar ook in een niet-technische hoek. Bij heel veel beroepen denk je toch aan kansen of denk je aan statistiek. Dus het komt wel vaak terug. Maar ik denk dat het vooral ook mooi is om het te zien als dat abstracte denken, dat iets is wat je gewoon als mens, wat jou gewoon verder kan brengen op heel veel verschillende vlakken. En waar je gewoon van kan groeien. En nou ja, hopelijk ook plezier uit kan halen. Ja. Ik vind het altijd apart dat mensen dat heel erg afvragen bij wiskunde. Van ja, maar wat is het nut? Maar ja, bij heel veel andere vakken komt het ook niet terug. Dus bijvoorbeeld, ik heb zelf, ik zeg niet dat dat vak geen nut heeft, maar dit is even ter vergelijking. Ik heb zelf nooit echt meer iets gedaan met bijvoorbeeld schilderen of tekenen. Nee. En ik heb dat op school gedaan, maar ik vond het leuk. En ik heb toen ook nooit gedacht, terwijl ik aan tekenen was of schilderen, dacht van, wat stom dat ik dit moet doen, want ik ga dit niet meer doen in mijn leven. En ik vond het op dat moment leuk om te doen, maar ik wist wel, ik ga hier niks meer mee doen. Ja. En ja, zo zou je wiskunde ook kunnen zien als het is leuk om te doen en ik heb een skill die in zijn algemeenheid handig is in mijn leven. En nou, of het nou wel of niet terugkomt in mijn baan later, dat is even, dat weet je nog niet. Nee, ja. Nee, ik denk dat je dat wordt dan steeds duidelijker gedurende zo'n tijd. Mm-hmm. En voor veel leerlingen is het tekendeel van de les denk ik ook even een uitlaatklep om de rest even los te laten. Ja, om die wiskundeangst kwijt te raken. Ja, ja. Dus het is misschien ook wel heel belangrijk dat het er is. Maar nee, het is, absoluut. Ben ik helemaal mee eens. Dus ik zeg absoluut niet dat nutteloos is. Nee. Want voor mij was dat ook heel nuttig. Maar ja, ik snap niet zo goed dat vaak alleen op wiskunde is gericht. Van waar heb je dat voor nodig? Ja. Voordat we naar de muziek gaan, want we hebben nog een nummer aan jou nog te vragen. Het is een onderzoek dat heel praktijkgericht is. Mm-hmm. Heb je ook echt een concreet doel voor ogen? Wil je docenten misschien een nieuwe handvatten geven? Wat wil je uiteindelijk met het onderzoek bereiken? Ja, het mooiste zou zijn als ik echt kan eindigen met adviezen voor docenten. Want ik onderzoek laat wel zien dat de rol van docenten op de hoeveelheid wiskundeangst bij leerlingen, dat die heel groot is. Dus als je het vergelijkt, als je aan leerlingen, in bepaalde onderzoeken is er gevraagd aan leerlingen, nou, wat heeft het meeste, wat is denk jij de oorzaak? Dan komt de docent komt vaak heel hoog naar voren. Ja. Dus ik denk dat als ik nou de docenten kan adviseren in Nederland, dat misschien al een klein beetje zou kunnen helpen. Dat hoop ik. Ja, nou laten we zo nog even hebben over jouw eigen werk als docent wiskunde. Mm-hmm. Maar eerst dus naar muziek. En dit keer het nummer dat je hebt meegenomen is van Nathaniel Rateliff and the Night Sweats, als ik het goed uitspreek. SOB. Een lekker dansnummertje. Mm-hmm. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Gewoon een leuk nummer. En ik dacht een beetje een rocknummer. Dat, ja, ik hoor, ja, de laatste tijd hoor ik een beetje, nu klink ik meestal een beetje als een boomer. Maar de laatste tijd hoor ik gewoon wat minder rock op radio en tv. Dus dat vind ik leuk. Nou, dan brengen we dat even terug. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! Somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch! Give me a drink. One more night. Sip it, me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My hands are breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My head was aching, hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch! Mijn gast hier in de studio vannacht is wiskundedocent Dominique van den Bos. Ik spreek haar over het fenomeen wiskundeangst dat veel scholieren ervaren. En Dominique onderzoekt hoe docenten deze angst kunnen verminderen. Na het journaal van 3 uur hebben we ook tijd voor vragen van luisteraars. Heb je dus een vraag aan Dominique over haar onderzoek? Of wil je eigen ervaringen over wiskunde kwijt? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Nou, Dominique, je vertelde ons net uitgebreid over je promotieonderzoek dat net van start is gegaan een halfjaartje geleden. Krijg je een beurs van de NWO voor om deeltijds naast je lesgeven onderzoek naar te doen. Dat is een flinke combinatie. Hoe ervaar je dat tot nu toe? Hoe gaat dat een beetje in je week? Is het een beetje te doen? Ja, nou ja, goed. Ik zei net ook al eigenlijk dat een week lesgeven voor mij te veel is. Dus als ik 0,8 FTE lesgeef, dan merk ik dat ik eigenlijk al fulltime bezig ben. Ja. En ja, daar ben je dat ook er wel gewoon heel veel werk omheen nog ja, zit voorbereiden. Heel veel extra taken, waar je eigenlijk weinig ruimte voor hebt. Dus ja, nu gaat dat goed. Al moet ik wel vaak nog in de tijd dat ik eigenlijk aan mijn PhD moet werken, ben ik ook nog bezig met taken voor school. En andersom gebeurt dat niet. Nee. Dus ik ben niet, als ik aan het lesgeven ben, dat ik dan tussendoor nog iets met mijn PhD doe. Nee. Dat gebeurt eigenlijk niet, maar andersom wel. Maar ja, ik wist dat al van tevoren. Daar heb ik nu vrede mee. En ja, nu heb ik best wel veel rust gevonden. Dus 3 dagen ben ik bezig met mijn PhD. Dan zit ik eigenlijk in een rustige ruimte met een paar collega's. En ben ik echt probeer ik gefocust werk te gaan. Mm-hmm. En dan 2 dagen een beetje in de chaos, zeg maar. En dat is leuk. Maar daarna is het ook wel fijn om dan weer even de rust in te gaan. Dus ik vind het echt een hele fijne combi. Gelukkig. Merk je ook dat? Want er is natuurlijk best wel veel in het nieuws over te weinig leraren, lerarentekort, hoge werkdruk, zoals we ook al wel besproken hebben. Is dat ook jouw ervaring? Ja. Ik denk dat wat ik vooral zie is dat er te veel taken zijn voor de hoeveelheid tijd die je hebt. Dus ja, je bent eigenlijk, ja, in ieder geval ik. Dus misschien zijn er andere docenten die daar anders over denken. Maar ik werk eigenlijk bijna per definitie altijd wel elke week wel een beetje over. Ja. Zijn je lessen daardoor ook minder goed? Ja, nou, als ik dat dus niet doe, dus als ik niet overwerk en het probeer te proppen in de dagen die ik heb, dan zijn mijn lessen echt minder goed. En dan merk ik ook, dan ga ik bijvoorbeeld heel snel door bepaalde stof heen, met minder goede voorbereiding. En dan denk ik, als je denkt aan de wiskundeangst, denk ik dat het voor leerlingen ook veel stressvoller is. Ik heb ook dan minder tijd voor leerlingen. Dus als ik wat meer tijd neem voor leerlingen, waardoor ik in mijn eigen tijd extra dingen moet doen, dan kan ik 1-op-1 met leerlingen zitten. En als een leerling inderdaad dan stress ervaart of moeilijkheden heeft thuis, dat kan natuurlijk ook, want dat hoort ook een beetje bij je werk, dan kan ik er rustig bij gaan zitten en dan kan ik echt helpen. En dan kan het beter worden. Anders blijft dat ook hangen bij een leerling. Ja, ze hebben meer wiskundedocenten nodig, zodat jij je werk ook nog wat beter kan doen. Ja, we hebben inderdaad sowieso veel meer mensen nodig. Goed ja, zo. Ja, en ja. Op wat voor school geef jij les? Ik geef op een schoolles die eigenlijk probeert wat vrije les te geven. Dat de leerlingen zelfstandig dingen moeten leren. En daar sta ik ook wel achter. Dat je als docent niet alleen het vak leert, maar dat je vooral leert leerlingen zelf te gaan leren. Ja. Omdat ik denk dat het niet zoveel nut heeft om nou ja, alles te vertellen. Dus bijvoorbeeld nou, als je dat kleiner pakt om het antwoord te gaan vertellen. Maar dat een leerling dat zelf moet gaan leren. Anders dan ja, lever je een leerling af en dan gaat het verder. Ja, dan lukt het niet. Zowel als jij dat aanleert, dat een leerling dat zelf kan oppakken. Nou, dan kan je uiteindelijk die leerling loslaten en dan ja, kan die wegvliegen, zeg maar. Ja. Ja, we zijn ook alweer aan het einde van ons uurgesprek hiermee. Mm-hmm. Maar ik heb nog één laatste vraag voor je. Ik ben wel benieuwd om even met een positieve noot te eindigen. Zijn er ook echt mooie herinneringen die je aan je wiskundeles hebt, die je wilt delen, waardoor je denkt, dit is waarvoor ik het doe? Ja, een heleboel. Maar ja, ik denk, dat voorbeeld heb ik net al genoemd. Maar dat vind ik fantastisch. Dus in ons domein hebben we een whiteboard met een wiskundesom elke week. Ja. En hoe enthousiast leerlingen daarop afgaan en dan het samen gaan oplossen en dan helemaal trots aan mij komen vertellen dat ze de oplossing van de puzzel hebben. Ja, dan word ik echt heel blij. Want dat is dus hoe ik het zou willen zien, de les. Dat leerlingen echt denken van, oh, ik ga deze puzzel oplossen. En dan daarna positief gevoel daar met een positief gevoel achterblijven. Ja, dat maakt mij super blij. Mooi, ja. Meer snoepjes op tafel dan en uit. Ja, misschien is het toch de chocola. We zijn aan het einde van ons uurgesprek. Heel erg bedankt dat je mij deze som in ieder geval wilde voorleggen. En ik vond het een leuk gesprek. Maar we praten nog even door zo meteen een half uurtje. Heb je nou een vraag? Bel naar 0800-1121 of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. Na het nieuws van 3 uur zo meteen komen we dan live in de uitzending bij jou terug. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bij droneaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 4 mensen gedood en 5 gewond geraakt. Dat zegt de gouverneur van de regio. 3 doden waren reddingswerkers die een appartementencomplex doorzochten na een eerdere aanval en omkwamen toen het gebouw opnieuw onder vuur werd genomen. Ook een vrouw werd gedood. In totaal zou Kharkiv door zeker 4 Russische drones zijn aangevallen. Een van de aanvallen heeft een brand veroorzaakt en een andere verwoestte een deel van een gebouw. Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derde landers hebben dit rechtmatig en juist gedaan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van der Burg. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak en wegvluchten, maar niet de Oekraïnse nationaliteit hebben. Hun recht op opvang in Nederland verviel deze week. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat 6 derde landers hun recht op opvang behouden in afwachting van een Europese uitspraak. Maar volgens Van den Burg heeft het oordeel van de Raad van State geen gevolgen voor andere derde landers. De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 6,8% hoger dan een jaar geleden, heeft het CBS berekend. Dat is iets minder dan de loonstijging in het laatste kwartaal van vorig jaar, die met 6,9% de hoogste stijging was in 40 jaar. De lonen stegen het hardst bij woningcorporaties, 12,4%. Dat is een inhaalslag van een jaar eerder, toen de lonen daar nauwelijks stegen. Ook leraren en horecamedewerkers gingen er gemiddeld meer dan 10% op vooruit. De lonen in de zorg stegen met ruim 7%. Het weer: vanuit het zuiden regen, ook overdag bewolkt en nat, met in de middag kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Je luistert naar de Nacht van NTR Wetenschap. En het woord is nu aan jou. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Mijn gast in de studio vannacht is Dominique van der Bos. Ze staat al jarenlang als wiskundedocent voor de klas, maar doet nu ook een promotieonderzoek naar het fenomeen wiskundeangst. De afgelopen uur sprak ik met haar over wat is wiskundeangst inhoudt en hoe docenten erbij kunnen helpen. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je nou zo'n vraag voor Dominique over haar onderzoek of over haar werk als wiskundedocent? Of wil je meer vertellen over je eigen angst of liefde voor wiskunde? Laat het ons horen. Bel nu naar 0800-1121. Dan kom je live in de uitzending. En als je dat liever niet wil, dan kan je natuurlijk ook een appje sturen. Dan lees ik hem hiervoor in de studio. Dat kan via de gratis app van NPO Radio 1. We hebben een hoop bellers. En we hebben ook een heel veel appjes gehad, hè, over het sommetje. We hebben ook een hoop bellers. En de eerste beller die we aan de lijn hebben is Etienne. Goedenacht, Etienne. Ja, goedenacht. Wat is jouw vraag voor Dominique? Ja, ik wil eerst beginnen met complimenten maken aan de presentator. Dat bent u. Dank je wel. Ja, ik vind het heel knap om over wiskunde een uur lang enthousiast vragen te stellen. En juist. Nou, en ook bedankt aan mijn gast dan, hè? Want daar heb ik ook enthousiaste antwoorden voor nodig, natuurlijk. Ja, punt 2. Mijn waardering en bewondering uit te spreken over het enthousiasme. Ah, fantastisch. Ik zou willen zeggen, passie waarmee zij inderdaad vertelt over waar ze allemaal mee bezig is. Want ik, ja. Mijn bewondering. Nou, heel leuk om te horen. Bedankt. Heel leuk om te horen. Ja, en dan nu je vraag. Ja. Vertel. Nou, ik heb zo'n toch alweer bijna 50 jaar geleden heb ik de MAVO gedaan en de HAVO. En ik was niet zo heel goed in die exacte vakken. En ik heb dus met zweet op het voorhoofd die examens gedaan. En ik word nog wel eens schillend wakker als ik denk aan de sinussen, de cosinussen, de differentiaal en de logaritmes. Heel herkenbaar, Etienne. Ja. Ik weet nog wel hoe je het schrijft, maar ik heb nadat ik van school gegaan ben, daar nooit meer iets over gehoord. En mijn vraag is, wordt het voor de gemiddelde scholier in die eerste vervolgopleiding, zeg maar, die MAVO, en ik weet niet of dat nog zo is, maar wordt het daar niet veel te moeilijk gemaakt en is daardoor de lol er vanaf? Ja. Want de gemiddelde scholier is gewoon niet zo goed in wiskunde. En meetkunde is nog wel leuk. Maar als het gaat over wat ik net differentiaal en wat je nooit meer gebruikt als je niet verder zit, ja, dat, waarom moet dat zo ver doorgaan? En is het voor u nog wel leuk om die kinderen? Dominique heeft wiskunde gestudeerd, dus die vindt het volgens mij fantastisch. Maar ik snap je vraag. Dus is de stof gewoon niet te taai? Moeten we het niet leuker maken? Of op zijn minst wat simpeler? Ja, dus als ik er zo naar luister, dan gaat het vooral over hoe moeilijk wiskunde is. Maar wat ik in het verhaal hoor, gaat het vooral over hele specifieke kleine onderwerpen. Van wat moet je nou bijvoorbeeld met een sinus of een cosinus? En daar ben ik het op zich wel mee eens. Dat ik dan soms denk, zijn we niet in het wiskundeonderwijs, zijn we niet heel snel door heel veel kleine onderwerpen aan het racen, die je inderdaad vaak als leerling daarna niet meer gebruikt. Mm. Terwijl we dezelfde tijd misschien ook zouden kunnen besteden aan minder onderwerpen, maar dat je daar ook wat diepgang kan krijgen. Want is het niet te moeilijk? Dat is eigenlijk al een soort aanname van, oké, het is klaar, er is niks meer aan te doen. Dit is het einde van de kwaliteiten van een leerling. En ik denk echt oprecht dat leerlingen altijd nog verder kunnen leren, dat ze altijd nog verder kunnen groeien. Dus ook al voelt het van, ja, dit kan ik nog niet, dan ben ik daar eigenlijk een beetje tegen. Dan zeg ik van, nou, ik denk dat met een bepaalde juiste oefening en genoeg aandacht, dat echt wel kan. Ja. Maar inderdaad, als ik kijk naar de onderwerpen, denk ik soms, ja, nu moet ik in een week krijgen leerlingen ineens sinus geleerd of ineens een logaritme geleerd. Ja, en dan komt het heel oppervlakkig, komt het over. Abstract ook, denk ik. Abstract, ja. Geen intuïtie, geen tijd om het te herhalen. En dan daarna inderdaad, dan valt dat weg en dan denk je, ja, die heb ik nooit meer in mijn leven nodig gehad. Nee. Dus dat snap ik heel goed en dat lijkt me ook super frustrerend voor leerlingen. Ja. Ja. Ja, en het is de doodsteek voor kinderen die daar geen aanleg voor hebben. En het hoort nou eenmaal in die lesstof. Hè. De hoge heren en dames op die ministeries hebben bepaald dat in de leerstof moet. Dat moet behandeld worden. En ja, dat is echt de kinderen die daar geen aanleg voor hebben. Wat toch de gemiddelde, de meeste leerlingen zijn, durf ik wel te zeggen. Ja, dat is toch zonde dat die kinderen er zoveel nachtmerries mee aangaan. Ja, Etienne, dit is zo interessant dat je dit zegt, want jij hebt het over aanleg. En daar hebben we het net ook al over gehad, Dominique. Want daar ben jij het niet helemaal mee eens, toch? Nee. Want als je op die manier ernaar kijkt, dan klinkt het alsof je geboren wordt met een wiskundeknobbel. Of niet. Ik ben zelfs van de opvatting dat wiskunde iets is wat je kan leren. Dus het kan inderdaad zijn dat jij vroeg in je jeugd bijvoorbeeld veel hebt geoefend bij rekenen. Of dat jij thuis veel extra dingen hebt gedaan. Veel spellen hebt gespeeld die met wiskunde te maken hebben als kind. En dat jij zo al vroeg interesse en bepaalde skills kan krijgen. Dat je het makkelijker oppakt, dat wel. Ja, maar ik denk echt niet dat dat vaststaat. Ik denk echt dat elke leerling in staat is om verder te groeien. En dat het niet zo is dat afhankelijk is van een bepaald soort aanleg. Er zit natuurlijk wel dat is natuurlijk variabel tussen leerlingen. Dus de een heeft er meer aanleg dan voor dan de ander. Of die pakt het wat sneller op dan de ander. Ik denk dat Etienne... Dat jij dat zo bedoelt, toch? Dan bedoel ik het meer van... de ene heeft misschien meer tijd nodig... of anders soort hulp nodig... Ja. Of meer hulp nodig om daar te komen. Maar ik denk dat iedereen daar kan komen. Dat iedereen kan groeien. Dat denk ik wel echt. Ja. Hey, dankjewel voor je vraag, Etienne. Ja, bedankt. Nog één laatste opmerking. Nog één laatste vraag. Mm-hmm. Durft u uit te spreken... hoeveel procent van de Nederlanders, van de leerlingen, in hun leven nog iets te maken krijgen met logaritmes en differentiaal rekenen? Sorry, dat is voor mij echt heel moeilijk te bepalen. Hangt ook heel erg af van welk niveau leerlingen volgen. Ja. Bij bepaalde praktische richtingen zal het misschien minder snel voorkomen dan bij een technische studie. Maar dat is voor mij heel moeilijk om daar een percentage aan te kennen. Ja, oké. Ik denk dat op 1% houdt helemaal op, denk ik. Maar goed, ik hoop dat u... We hebben er meer nodig. Dus het is denk ik, we hebben wel meer mensen nodig die dat kunnen. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is dat er in ieder geval een goede basis staat. Mm-hmm. Want dat er een tekort is aan mensen die technisch opgeleid zijn, dat is al wel duidelijk tegenwoordig. Ja. Hey, dankjewel, Etienne. Bedankt. Ja, oké. Okay. Jullie ook, hè. Dag hoor. En ik denk dat het wel goed is inderdaad de vraag gaat natuurlijk heel erg over, heb je dat wel als basis nodig van wiskunde? Mm-hmm. Op een gegeven moment, als je het niet geeft, dan missen we heel veel mensen die dus wel die kant op gaan, ook de belangrijke basis. Ja, natuurlijk. Dus het is natuurlijk lastig om... Ja, en ik zeg dan wel van misschien moeten we wat minder kleine onderwerpen of wat dan ook behandelen. Maar ja, dan denken de hbo's en de mbo's, de universiteiten denken meteen van ho, ons hele lesplan is gebaseerd op wat zij nu leren. Dus ja, je kan dat ook niet in één keer omgooien, hoor. Dus het zijn vooral gedachtes, maar geen praktische liever oplossingen. Liever de manier waarop dan hetgeen wat we doseren. Mm-hmm, mm-hmm. Dan gaan we snel door naar Jeroen, die hangt aan de lijn. Die heeft ook een vraag. Dag Jeroen. Ja, goeie nacht is het inmiddels alweer. Zeker. Ik heb zelf geen wiskundeangst gehad. Gelukkig ja, nee, want ik ben zelf ingenieur mede-regeltechniek. Dus ik heb juist wel heel veel met wiskunde te maken gehad in mijn leven en nog steeds. En nu heb ik gemerkt bij mezelf dat ik heb niet zozeer een wiskundeknobbel, wat Dominique ook al zei, maar inderdaad stimulatie vanaf jonge leeftijd en vooral heel veel oefenen. Mm-hmm. En wat ze dan, wat je dan vroeger dan de Bartjens-methode noemt, is gewoon heel veel oefenen, heel veel sommetjes maken. Dat voor mij een methode was om het goed onder de knie te krijgen en er inzicht in te krijgen. En dan kan ik me dus voorstellen, en wat de vorige beller ook al over had, is dat de lesmethode waarschijnlijk voor heel veel mensen allemaal verschillend is om tot het juiste niveau te komen. Ja. En dus mijn vraag is dan ook van heeft iedereen een bepaalde lesmethode nodig om tot een bepaald wiskundeniveau te komen? En met name is dat dan voor bijvoorbeeld exacte vakken weer anders dan bij bijvoorbeeld het leren van een taal op school? Dus als ik het goed begrijp, is de vraag van hoeveel invloed heeft die lesmethode? Klopt dat? Ja. Ja, nou, ik denk dus dat de lesmethode een hele grote invloed heeft. Want het is niet alleen zo dat de leerlingen de alleen maar die, nou, meestal alleen maar die opdrachten maken uit het boek. Dus de keuze van wat voor soort opdrachten erin komen, of dat inzicht is of toepassing, dat wordt bepaald dan door die lesmethode. Maar ook de manier waarop docenten lesgeven wordt eigenlijk ook door bepaald, omdat je als docent, zeker als je weinig tijd hebt om je les voor te bereiden, dat je dan het boek erbij pakt en gaat kijken van oké, hoe doen zij dat? Oh, dat ga ik ook ongeveer zo doen. Dus zo'n lesmethode heeft invloed op alle vlakken. Dus op de leerling persoonlijk, maar ook op hoe de docent iets uitlegt. En wat ik bijvoorbeeld bij lesmethodes soms zie, is dat zij zelf ook in de problemen komen. Dat is ook het moeilijke bij wiskunde. Dat zij iets best wel ingewikkelds willen uitleggen. Bijvoorbeeld bij statistiek zie ik dat veel. Dan willen zij eigenlijk al best wel veel behandelen. Bijvoorbeeld hypothesetoetsen willen ze al gaan doen. Maar eigenlijk zit er heel veel wiskunde nog achter die je niet helemaal wil gaan behandelen op de middelbare school. Want dat is dan te veel of te heftig in één keer. Dus dan wordt er op het oppervlak worden de dingen uitgelegd waarvan ik dan als wiskundige denk van nu is het heel moeilijk voor de leerlingen om begrip te krijgen. Omdat zij dit niet weten, wat ik dan met mijn opleiding bijvoorbeeld wel heb geleerd. En dan ben ik het soms niet eens met de methode. En dan denk ik, dit brengt ze in verwarring. En die methode die bepaalt dat. Want er zijn eigenlijk in Nederland maar 2-3 methodes die er gebruikt worden. Misschien een paar uitzonderingen. Dus die hebben ongelooflijk veel invloed op het onderwijs. Dat is iets wel waar veel docenten volgens mij last van hebben. Dat de methode vaak te bepalend is. Mm-hmm. En dat daar ook geen ruimte meer is voor een docent om daar eigen lijn in te vinden. Ja, dat heeft ook vooral met tijd te maken. Dus als docent zit je best wel achter tijddruk met je klas. Ze moeten heel veel doen in weinig tijd. Dus als jij afwijkt van de stof, betekent dat je op een ander moment weer moet gaan racen in een les. Heel snel een bepaald onderwerp er doorheen moet gooien. En dat is ook schadelijk voor de leerlingen. Dus dan maak je vaak die afweging van dan blijf ik maar met wat er behandeld wordt in het boek. Want dan heb ik in ieder geval een beetje tijd om dat goed te doen. Ja. Dat is hartstikke zonde natuurlijk. Daar worden de examens natuurlijk ook op gebaseerd. Ja, je bent eigenlijk vanaf dag 1 aan het voorbereiden op het examen. En dat snap ik dat we dat doen. Want je wil heel graag dat een leerling met een diploma wegloopt. Ja. Maar ik wil graag ook dat leerlingen wiskunde gaan zien als een mooi vak. Ja. Mooi gezien. Maar een mooie vraag, bedankt. Ja, maar nog een extra vraag mag stellen. Ja, want ik hoorde inderdaad over tijd en over leerlingen. En dat weet ik nog wel van toen ik zelf op de middelbare school zat. Ik kom nog uit de wiskunde B1, B2 periode. Mm-hmm. En dan hadden we wiskunde B1. Nou, dan had je eigenlijk de hele klas had je. Dus dan zat je met z'n 25'en. En wiskunde B2 hadden we met z'n 4'en. Nou ja, en dan heb je dus inderdaad echt de tijd om een stuk verdieping te pakken en wat afwijkingen te maken. En inderdaad dan krijg je een hele andere aanpak van wiskunde dan als je met 25 zit. Dus mm-hmm. Dan snap ik ook wel dat je als wiskundedocent dan heb ik dus mooi de tijd om er wat mee te doen en er mm-hmm. wat van te maken. Dus en dan krijg je natuurlijk ook weer de discussie van hoeveel mensen moet je dan in een klas hebben om een vak goed te kunnen doseren. Ja. Wat is dan de invloed daar dan nog van? Dat vind ik dan ook wel bijzonder om te weten. Ja, dat is hartstikke herkenbaar wat u zegt. Want dat merk ik heel erg. Soms heb ik toevallig kleine klassen. En dan gaat het zoveel meer op de manier hoe ik het zou willen. Dat ik dan echt een opdracht kan voorleggen. Als een puzzel kan zien. En dan kan ik ook daadwerkelijk aandacht geven specifiek aan leerlingen. Want sommige leerlingen inderdaad die blokkeren aan het begin. Dus die hebben een beginhulp nodig. Sommige leerlingen. Die gaan er redelijk snel doorheen en die hebben een beetje extra uitdaging nodig. En dan kan je inderdaad daarmee daarna de diepte in. En dat zijn de mooiste lessen. En dat is hoe je zou willen lesgeven. Maar als ik een klas heb met 30 leerlingen, dan is bijna alles wat ik doe klassikaal. Wat zou je ideale groepsgrootte zijn? Kijk. Als we helemaal, als we een overvloed zouden hebben aan wiskundedocenten, zou ik zeggen zo min mogelijk. En leslokalen. Maar dat is niet mogelijk. Nee. Ik, naar mijn ervaring merk ik dat alles boven, laten we zeggen, tussen de 20 en 25, alles daarboven nou, tussen 20 en 25 vind ik het al druk worden. Moeilijk om leerlingen echt persoonlijke aandacht te geven. Maar boven 25 ja, is het zo klassikaal. Dan, ik vind dat dan niet meer goed eigenlijk. Nee. Hey, dankjewel Jeroen voor je bedankt. Vraag. Ja, graag gedaan. Fijne nacht nog. Ik heb ook nog een appje van Mark, die hier wel een beetje op aansluit. Die zegt, als je leerlingen antwoord geeft zonder dat ze eigenaar zijn van de bijbehorende vraag, creëer je onzekerheid in plaats van kennis. Mm-hmm. Dus wij docenten, hij is denk ik zelf ook een docent, moeten ons tegenwoordig veel meer focussen op de vraag dan op het antwoord. Mm-hmm. Hoe kunnen we ze helpen inzien wat ze nog niet weten? Ben je het daarmee eens? Ja, absoluut. Het antwoord geven als docent is een heel verkeerd signaal, omdat je ook dan soort van uitstraalt alsof het antwoord belangrijk is. Ik zeg ook vaak tegen leerlingen die dan aan mij vragen, is, dan weet ik veel, 25,3, het antwoord. Dan zeg ik, dat weet ik niet, maar dat boeit mij ook niet. Wat heb je gedaan? Dus ik vind het wel heel belangrijk dat wij als docenten leerlingen aanleren dat de weg ernaartoe belangrijk is. Omdat dat dan ook inderdaad voor die zelfverzekerdheid heel belangrijk is. Omdat je dan ook weet van oké, ik kan een verkeerde route kiezen. En dan kan ik bijvoorbeeld op het verkeerde antwoord komen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je daarna weer terug kan gaan en een andere methode kan proberen. En als dat eenmaal, dat kwartje valt bij leerlingen, dat de manier is, vind ik, om wiskunde te benaderen, allemaal verschillende routes proberen, trial and error, dat een zelfverzekerd gevoel geeft, ook voor later, als zij met een som bezig zijn en ik ben er niet bij om ze te helpen, zeg maar. Nee. Nee. We gaan door naar de volgende beller. Ze staan allemaal in de rij voor je. Dat is Timo. Goeienacht, Timo. Ja, dat is fijn. En mevrouw, ik ben uw naam even Dominique. Kwijt. Dominique. Dominique, hallo. Ik ben van 1969 en ik was vroeger echt, ik kan wel zeggen, belachelijk goed in algebra. En ik heb daarop gereflecteerd. Met terugwerkende kracht ben ik achter 5 elementen gekomen die daaraan bijgedragen hebben. Mm-hmm. Ten eerste, vroeger tafels opzeggen op de lagere school is goed om zeg maar die vermenigvuldigingen in je hoofd te krijgen. Maar ik heb wel gemerkt dat het nodig is om die auditieve element los te koppelen, zodat je het niet meer, dat geluid in je hoofd niet meer vertraagt en je korte termijn geheugen vrij speelt door het die vermenigvuldigingen puur op zicht te doen. Mm-hmm. Dus niet meer in je hoofd. En inmiddels heb ik dat weer terug en krijg ik het er niet meer uit omdat ik te oud ben. Maar het puur op zich doen maakt korte termijn geheugen vrij. Dat is 1. Ten tweede, op de middelbare school kreeg ik een docent die erg charismatisch was. En echt liefde voor zijn vak, dat kon je echt merken. En liefde voor de kinderen. Mm-hmm. En dat was een ontzettende motivatie om voor hem te willen werken. Want je hebt nog geen intrinsieke motivatie op die leeftijd. Dus je bent echt afhankelijk van die externe motivatie. En op een gegeven moment kreeg ik een leraar die dat niet meer had. En dan werd je ook luier. En ik ben zelfs een week van school geschorst geweest. Nou, omdat een stapelvak is, zoals je al zegt, ben je dan echt een blok kwijt, waardoor je echt niet meer op dat niveau terugkomt. Nee. Dat is dan 2. Ten derde heb ik altijd alle technieken en methodes die je kreeg in wiskunde, heb ik zo vaak geprobeerd op allerlei verschillende manieren, tot echte formules gingen leveren. Dus dat je niet meer afhankelijk was van de invulling met cijfers. Mm-hmm. Maar echt die formules gingen leven, zodat je er ook mee kon gaan spelen. Dat was ook behulpzaam. Dan wou ik zeggen van je moet ook niet bang zijn om tienen te halen. Ook al leeft dat misschien. Ik was niet zo sociaal hoor, dus dat hielp wel. Maar als je bang bent om tienen te halen, dan ga je onderpresteren. Dat is ook niet handig. Moet je wel 10 kunnen krijgen van de docent ook, hè? Dat is wel belangrijk. Ik had op een gegeven moment, was er een periode, had ik me voorgenomen om alle vakken 10 te halen. En dat heb ik toen een half jaar of zo volgehouden. Dat lukte ook. Dat vind ik knap. Maar daarna heb ik het weer losgelaten. En ik had ook problemen met mijn vader. En dat haalde op een gegeven moment ook de motivatie weg. Nou, wel knap dat het je lukte als je ervoor inspande. Dat is toch natuurlijk, dat laat wel zien dat je het dus kan. Ja, maar als je het wil, zeg maar, dan kan het alleen die wil. Dat is voor op die leeftijd is dat nog ontzettend problematisch. Zeker, omdat je geen intrinsieke motivatie hebt. Mm-hmm. Dus je moet echt als het ware parasiteren op de liefde van je docent. Mm-hmm. De liefde voor het vak in ten eerste instantie, want dan zie je van dat hij er plezier in heeft. Maar ook liefde voor kinderen, zodat je niet het idee hebt van ik ga hem geen plezier doen. Of haar dan in dit geval. Ja. Nou, en dat waren wel de elementen. Ik geloof dat ik ze allemaal gehad heb nu. Ik vind het leuk dat je het opgesomd hebt, hoor. Ja. Een beetje de elementen die voor jou in ieder geval wiskunde leuker maken. En daar horen wij allebei volgens mij ook in dat de docent heel belangrijk is geweest voor jou. Ja, maar ook het loskoppelen, dat moet je echt niet onderschatten. Als je in je hoofd iedere keer zegt van 1 plus... Als je in je hoofd gaat optellen bijvoorbeeld, 1 plus 9 is 10... plus 3 is 13, plus 4 is 17, et cetera, et cetera. En je doet dat in je hoofd iedere keer door je getallen uitsounden... Mm-hmm. uitspreken, als het ware, in gedachten... Mm-hmm. dan vertraagt dat zo erg dat je geen ruimte meer hebt in je korte termijn geheugen... om de andere dingen nog mee te doen, of andere dingen naast te doen. Dat had ik ook in mijn som. En dat is echt een ontzettende vertraging. Dus het is wel handig die tafels opzeggen in het begin... om inderdaad, en die sommetjes opzeggen in het begin... omdat het verband te zien tussen 1 plus 3, dat samen 4 wordt. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, van dat moet echt pedagogisch... of nee, didactisch op de een of andere manier echt worden aangezwengeld... om dat los te koppelen en op een gegeven moment het puur op visie te doen, op zicht te doen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, en je merkt ook wel dat dat voor leerlingen heel verschillend is. Dus dat de ene leerling, voor de ene leerling werkt het heel erg om dingen op te schrijven. Voor andere leerlingen werkt het heel erg om op dingen te horen of na te spreken. Of heel veel te herhalen. Maar dat als docent zie ik het als het mooiste als je dat per leerling dus kan inschatten wat een leerling nodig heeft... en dus ook op de juiste manier kan helpen of adviezen kan geven... denk ik dat het mooiste kan zijn. En ja, dan komen we eigenlijk weer terug op hetzelfde onderwerp. Als je daar als docent tijd voor hebt... dan kan jij dus de leerlingen persoonlijk veel beter helpen... en daarop een beetje opdelen. Ik deed thuis. Ik ging gewoon thuis met het boek aan de slag... en ik ging net zo lang oefenen totdat ik er totdat het ging vervelen... omdat ik op een gegeven moment merkte van... ja, dat heb ik al gedaan, dat heb ik al gezien... En dan had je het ook echt eigen gemaakt. En het rare met wiskunde is, als je dat in het begin doet... is dat een hele grote investering qua tijd. Maar hoe langer je dat doet, hoe makkelijker het wordt. Omdat je die flexibiliteit, daar ga je aan wennen, daar ga je op ingesteld worden. Zodat je zeg maar op die manier naar de stof kijken... wordt een soort tweede natuur, waardoor je er ook steeds beter in wordt. Dat probeer ik altijd wel te bereiken met leerlingen. Dat gevoel wat u beschrijft, dat het op een gegeven moment... eigenlijk bijna gaat vervelen. Omdat je het zo vaak hebt gedaan. Ik zeg ook wel eens tegen leerlingen van... als je een bepaalde skill wil aanleren... is het soms even heel vaak herhalen. Eigenlijk totdat je denkt van... oh, dit wordt saai, want dat is eigenlijk een goed teken. Want dan op een gegeven moment dan heb je het zo erg herhaald... en is het begrip echt geland... dat het eigenlijk een positief signaal is. En dan kan je door met een volgend onderwerp. Dus als daar tijd voor is, voor die herhaling... en het vaak oefenen op verschillende manieren... dan is dat hartstikke mooi. Ja. Dankjewel, Timo, voor je belletje. Heel leuk om te horen hoe jouw blik op wiskunde... is. We gaan meteen door, want we hebben nog wat bellers hangen naar Hans. Goeienacht, Hans. Goeiedag. Wat is jouw vraag? Wat is jouw vraag aan Dominique? Nou, op de allereerste plaats natuurlijk. Oh, je valt ineens weg, Hans. Is hij zo lang in de rij gestaan en dan is hij uitgevallen. Ik zou zeggen, bel nog heel even terug. Kijk of je aan de lijn weer kan komen. En dan heb ik nog wel een leuke appje van Marielle om nog even te bespreken. Marielle die zegt, weten jouw leerlingen dat je bezig bent met wiskunde met wiskundeangst tijdens het lesgeven? Want als zij een leerling van jou zou zijn, zou ze daarop dan reageren? Bijvoorbeeld tijdens haar examens. Misschien een beetje, denk ik, op inspelen ook. Bespreek je dit bij jou in de klas? Tot nu toe weinig. Omdat ik het... Ik wil in mijn lessen vooral focussen op hun. En ik wil echt laten zien dat ik hun belangrijk vind. En het niet te veel over mezelf hebben. Gaat mijn onderzoek natuurlijk wel over hun. En ik wil ook... Ja, aan de ene kant denk ik dat het heel belangrijk is... als je als leerling wiskundeangst ervaart... en het eigenlijk niet zo goed kan benoemen bij jezelf. Dat je denkt van, hé, maar ik blokkeer. En dat je eigenlijk denkt van, of een conclusies gaat trekken... ik kan het niet of iets. Mm-hmm. Dat het heel nuttig kan zijn om het over wiskundeangst te hebben. Maar ik denk ook dat er ook leerlingen zijn in mijn klas... die daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn... en die dat eigenlijk wat minder op dat moment nodig hebben. En als ik dan soms een keuze moet maken van... waar heb ik het over in de klas? Ga ik vaak toch weer terug naar... dit zijn de dingen die ik moet doen. Ik ga me daarop focussen. En richt ik me wat minder op die wiskundeangst. Ik hoop wel dat als ik wat meer kennis heb... want ik ben eigenlijk net pas begonnen... dat ik wel met mijn klas dingen kan uitproberen... wat dan bewezen is wat werkt. Dus bijvoorbeeld... bepaalde technieken dat je het op een bepaalde handige manier bespreekt in de klas, of dat je bepaalde mindfulness kan doen om leerlingen rustig te krijgen voor een bepaald, dus ik noem maar wat hoor. Het lijkt me erg leuk om bij jou in de klas te zitten. Ja, dat zou ik wel, maar daar moet ik echt goede kennis voor hebben, want ik wil niks doen in mijn klas wat extra schade kan aanrichten. Dus daar ben ik wel heel voorzichtig mee. Nee, ja, heel goed inderdaad. We hadden ook een appje van Siegfried nog, die zegt wat klinkt deze lerares leuk en jong. Ik had een hele strenge wiskundeleraar. Iedereen was bang voor hem. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat veel mensen denk ik wel herkennen. Ja. Ik had het met natuurkunde, had ik een hele boze leraar. Wiskunde, wel hele leuke docenten gehad altijd. Maar heeft niet geholpen bij mij. Ah. En wat ik nog wel even leuk vind om te bespreken, je hebt natuurlijk met jouw leerlingen ook een klein stukje opgenomen voor dit radioprogramma. Mm-hmm. En we hadden daar nog een klein stukje van over. Misschien is het leuk om daar nog even naar te luisteren. Ja, ja. Ik vind het best wel intrigerend, omdat wiskunde natuurlijk al heel lang heel veel onderzoek naar wordt gedaan. En eigenlijk heel veel dingen, dat is wiskundig bepaald. Zelf vind ik wiskunde ook gewoon heel leuk. Ik hou erg van getallen en cijfers en weet ik wat allemaal. Ik ben ook eigenlijk elke dag ben ik daar wel mee bezig. Bijvoorbeeld al gaat het om kentekenplaten, dan probeer ik die uit mijn hoofd te kennen. Of straatnamen of weet ik wat. Dus ja, wiskunde vind ik sowieso gewoon een leuk vak. Ik vind het zelf ook niet heel lastig daarom. Omdat ik denk wel, als je iets leuk vindt, dan is het ook makkelijker om iets te leren en dingen onthouden en weet ik wat. Nou, ik vind wiskunde ook wel een interessant vak. Alleen, ja, het is af en toe een beetje moeilijk. Maar als het dan eenmaal lukt, dan is het wel echt heel leuk om dan de sommen te maken. Alleen, als je ergens tegenaan loopt, dan is het wel uitdagend om dan zeg maar uit die put te komen van ik snap het niet meer. Maar als het dan eenmaal het kwartje valt, dan vind ik het wel altijd heel leuk. Ja, bij mij, zoals ik al eerder zei, raak ik altijd wel een beetje in de stress. Want dan ben ik gelijk van, wat moet ik nou eigenlijk precies doen? Maar vaak, als ik dan zeg maar iemand weet waar het over gaat en wat de eerste stap is, dan kan ik het wel zelf verder doen. Alleen het is die eerste stap voor mij echt altijd waar ik een beetje van de stress raak. Ja, dat laatste hadden we al even kort gehoord, inderdaad. Heel leuk om dit denk ik ook zelf te horen van je leerlingen, of niet? Ja, echt hartstikke lief. Ik werd er ook helemaal blij van. Ik heb nadat ik dit aan hun heb gevraagd en ik het opnam, heb ik ook echt tegen hun gezegd, sorry dat ik dit eigenlijk nooit eerder aan jullie heb gevraagd. Want het is oprecht ook iets wat ik interessant vind om van jullie te horen. En nu doe ik het alleen maar eigenlijk voor mezelf, omdat ik dit voor die radioopname nodig heb. Maar dit is oprecht interessant dat ook iemand buitenschool blijkbaar gewoon enthousiast is over wiskunde en daarmee bezig is. Dat is zo leuk om te horen. En hun eigenlijk ben ik dus ook na dit, ben ik van plan om dit vaker aan mijn leerlingen te vragen van, hoe kijken jullie ernaar? Hoe voelt het? Gewoon uit interesse ook. Dat, misschien leer je er wat van en kan je er ook wat mee, hè, weer ja, in je les. Ja, precies. Dat gesprek gewoon aangaan. Ja, en ook een leerling gaat er dan zelf over nadenken. Wat vind ik er eigenlijk van? En daar kan je misschien soms ook al wel wat mee bereiken. Ja, hey, we hebben weer verbinding met Hans, als het goed is. Goedemorgen. Daar ben je weer. Ah, gelukkig. Vertel, waarvoor belde je, Hans? Nou, eigenlijk, om te beginnen, wat betreft angst. Ik had niet alleen angst bij wiskunde, ik had eigenlijk angst bij alle vakken. Bij wiskunde natuurlijk meer als bij andere vakken, zonder meer. En dat komt voor mijn gevoel voornamelijk omdat met een taal zie je wat je aan het doen bent. Met wiskunde is dat een beetje het onduidelijke waar je eigenlijk in het voeten bent. Mm-hmm. Daar heb ik ook meteen eigenlijk een vraag over. Zou het niet een betere insteek zijn om eigenlijk eerst eens te kijken wat je gaat doen met wiskunde? Bijvoorbeeld een vergelijking oplossen. Ja, wat is een vergelijking oplossen? Nog verder, dieper bij de basis beginnen. Ja, het heeft bij mij heel lang geduurd om te begrijpen wat dat is. Totdat iemand tegen mij zei, ja, dat is hetzelfde als een gulden, dat is hetzelfde als vier kwartjes. Ja, dat klopt, dat is de vergelijking. En dan kun je veel gemakkelijker problemen oplossen in de wiskunde. Nou, ik ben het daar echt volledig mee eens. En dit heeft weer ook met de lesmethode te maken en ook de tijd die we als docenten hebben. Want kijk, die intuïtie en het begrip bij leerlingen in mijn opzicht is veel beter te bereiken als je bij een onderwerp de diepte in kan gaan. En dat je inderdaad bepaalde goede voorbeelden kan geven, zoals u nu ook beschrijft bij een vergelijking. Maar dat je dan ook echt samen met de klas echt een discussie kan voeren van wat is een formule eigenlijk? Wat is een vergelijking? En wat wij nu doen in de wiskundelessen is, we gaan echt van dit is een formule, door naar de volgende, heel kort. gaan we oppervlakkig erdoorheen. Dat ik soms merk dat zelfs in 6 VWO, de leerlingen hebben al 6 jaar lang wiskunde, dat ze eigenlijk het begrip van wat een vergelijking of een formule is, dat er eigenlijk nog niet zo goed in zit. Terwijl ze wel heel veel kunnen toepassen. En ik denk dat het heel veel stress, maar ook heel veel moeilijkheden zou voorkomen als wij in het begin wat meer de tijd krijgen om de diepte in te gaan op de basisdingen. Zodat in ieder geval dat er goed in zit. En dan, ja, dan gaan die toepassingen, die gaan denk ik ook makkelijker daarna. Ja, dus helemaal mee eens. Nou, eigenlijk dus, als je de basis gewoon snel goed uit zou kunnen leggen, zou je al heel veel tijd kunnen winnen. Mm-hmm. Om de kinderen minder opdrachten te hoeven geven. Want die zullen een opdracht veel sneller zien. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, want ja, een voorbeeld is bij ons is translaties. Dat je een bepaalde grafiek verplaatst, bijvoorbeeld, of vermenigvuldigt. En hoe ze dat in de lesmethode doen, is dat ze bij elk soort formule hebben ze een theorieblokje hoe je dat bij die formule doet. Maar eigenlijk gaat het bij elke formule gaat het precies op dezelfde manier. Dus je vervangt iets met iets anders. En voor de leerlingen voelt dat dus, doordat dat op die manier wordt uitgelegd in het boek, voelt het dus alsof ze elke keer weer wat nieuws moeten leren. Terwijl als wij nou één keer goed uitleggen wat er gebeurt bij een translatie, dan kunnen zij, dat weet ik bijna zeker, kunnen ze al uitvinden hoe je dat dus bij de verschillende formules moet doen. Nou zijn we het helemaal bij elkaar eentje, hoor. Goed idee, Hans. Leuk. Ja, nee, maar ik vind dat zelf ook. Het enige wat ik eigenlijk toch nog wel als opmerking wil zeggen, en dat verbaast me een beetje, dat de opmerkingen die ik van de luisteraars gehoord heb gekregen, dat wiskunde, ja, heb je het wel nodig, heb je het niet nodig. De basis heeft iedereen nodig. We werken dagelijks met dingen, zonder dat we er erg in hebben, die met wiskunde te maken hebben. Dus een basis is gewoon superbelangrijk dat iedereen die heeft. Ja, en het is denk ik voor heel veel vakken weer relevant dat je wiskunde een beetje kan. Het is voor andere vakken ook weer belangrijk. Ja, maar stel dat je niet verder zou gaan. We zijn heel de dag met wiskunde bezig zonder dat we er eigenlijk erg in hebben. Als ik mijn tuin op moet meten en die loopt schuin, en ik moet weten hoeveel zand ik er eigenlijk voor nodig heb, ben ik eigenlijk al met wiskunde bezig. Ja. Nou, ik zou u willen uitnodigen om een keer in mijn les te komen. Heel graag. Deze heel woorden graag. Hebben we nodig bij mijn leerlingen. Die soms even graag de motivatie verliezen. Ja. Nou, mag ik dan even, ik zal het heel kort houden. Ik zit namelijk bij een, ik ben bij een, mijn zoon zit op de taalbrug. Zo moet ik het goed zeggen. Dat is een school voor kinderen die minder snel zaken oppakken. Mm-hmm. En ik zit daar bij een deelraad. En ik doe daar gewoon elke maand heb ik daar vergaderingen. En dan probeer ik eigenlijk zulke dingen aan te halen. Die ik eigenlijk nu ook weer aanhaal. Van ja, kunnen we niet via een andere insteek de leerlingen wat op een simpelere manier dingen uitleggen. Zodat die sneller en makkelijker vooruit kunnen. Mm-hmm. Ik ben echt heel erg, ik zou dat heel graag willen zien. Dat wij een keer met elkaar in gesprek komen of wat dan ook. En dat we daar, dat ik daar ook bij mijn school weer wat makkelijker dingen op kan lossen, die eigenlijk veel moeilijker lijken als dat ze eigenlijk zijn. Ja, nee, natuurlijk, ja. Nee, ik zou ook graag bij helpen. Leuk initiatief. Interessant. Goed initiatief. Ja. Afgesproken. Nou, mooi. Nog van nu. Dankjewel Hans, voor je belletje in ieder geval. En heel veel succes vannacht nog. Dankjewel. Doeg. Oké, doeg. Kijk, fantastisch dat je dan toch nog tot een soort resultaat komt aan het einde van zo'n nacht. Ja, hartstikke mooi. Nou, we hebben heel veel mooie belletjes binnengekregen, maar we zijn helaas alweer door de tijd heen. En dus ook bedankt aan de mensen die niet aan de beurt zijn gekomen. We zullen de vragen ook nog eventjes aan je doorspelen als het leuke vragen zijn, waar je eventueel antwoord op kan geven buiten de uitzending om. Mm-hmm. Ik wil heel graag nog even met je afsluiten met het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Dat is Spinvis met Ik wil alleen maar zwemmen. Is dat omdat we zwemmen in de cijfertjes en daardoor wiskundeangst hebben? Of, Mooi. Nou, ik sluit me daar gewoon bij aan. Dat was helemaal niet mijn gedachte, maar nu klinkt het zo mooi dat ja. Maar dat we willen alleen maar zwemmen in de cijfertjes. Nee, wat is echt de reden dat je hem hebt meegenomen? Ja, ik vind het mooi. Naar mijn gevoel geeft dat nummer een beetje aan van... ja, je wil gewoon eigenlijk even alles loslaten en gewoon even zwemmen. Zo zie ik dat nummer. Ik kan me dus voorstellen als je echt vast zit met iets... je hebt stress voor iets en ook buiten wiskunde... dat je soms gewoon denkt van, ha, ik wil gewoon even niks. Vind ik eigenlijk ook een heel goed bruggetje. Ja. Mooi. Dit is Spinvis met wie ik wil alleen maar zwemmen. En ik wil jou heel erg bedanken, Dominique, voor dit fantastische uurgesprek. Ja, jij ook. Hartstikke bedankt. Leuk. Mooi. Ja. Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey. De stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Alleen maar zien hoe je de trap oploopt. Ik zit simpel in elkaar. En een man in de straat zegt, het is nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hey, je wou mijn auto lenen, hou hem maar. Luisteren naar een speciale aflevering van onze wetenschapspodcast Focus vanaf het InScience Film Festival in Nijmegen. Mijn collega Ruben Rose Jacobson ging in gesprek met taalwetenschapper Luis Miguel Rojas Persia. Hij onderzoekt het Nimweegs, een bijzondere inheemse taal die door steeds minder Nijmegenaren gesproken wordt. Maar waarom verdwijnt de taal? Focus. Welkom bij Focus, de wetenschapspodcast van de NTR. Ik ben Ruben Rose Jacobson. Vandaag zijn we op het InScience Festival in Nijmegen met live publiek. Laat je even horen. In grote getalen aanwezig. Het festival staat dit jaar in het teken van taal. En daarom maken we met Podcast Focus 2 afleveringen over inheemse talen. En deze aflevering niet zomaar één, maar de taal van Nijmegen, het Nimweegs. Want die taal lijkt langzaam uit te sterven. Waar dat door komt en of dat een probleem is, dat bespreek ik deze aflevering met mijn gast, taalwetenschapper Luis Miguel Rojas Persia van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Luis Miguel, welkom. Dankjewel, Ruben. Ja, en dankjewel ook voor de tweede mogelijkheid om over mijn onderzoek te praten. Ja, we zijn heel blij dat we met jou twee gesprekken kunnen doen. Ja. Hartstikke interessant. Want ja, in de vorige aflevering sprak ik je over het onderzoek naar de inheemse talen in het Amazonegebied. Dat is aan de andere kant van de wereld zo'n beetje. Maar in deze aflevering zoeken we het iets dichter bij huis, in Nijmegen, waar we deze aflevering ook opnemen. We hadden het de vorige aflevering over. Jij komt zelf oorspronkelijk uit Peru. Maar Nederlands is je allesbehalve vreemd. Je spreekt zelf meer dan 17, 18 verschillende talen, vertelde je vorige aflevering ook al. Je woont nu al 10 jaar in Nijmegen, toch? Ja, mijn eerste keer in Nijmegen was in 2013. Ik heb hier gewoond tot 2018. Daarna ben ik naar Australië verhuisd voor 3 jaar. Ik heb daar ook onderzoek gedaan over Aboriginal talen. Inheemse talen van Australië. En ja, in 2022 ben ik teruggekomen. Ja. Spreek je een beetje Nimwegs? Ja, ik kan een beetje Nimweegs praten. Maar Nimweegs is niet goed. Hey, in de vorige aflevering vertelde je ons al over je fascinatie voor inheemse talen. Is dat ook wat jouw interesse in het Nimweegs heeft aangebakkerd? Ja, weet je, vele taalwetenschappers van Europa, van Amerika gaan naar het Amazonegebied, gaan naar mijn land, naar Peru, om inheemse talen te leren. Altijd mensen van de grote economies. Ja. Maar ik dacht, ja, waarom niet een Peruaans, die komt uit Zuid-Amerika, die komt hier in Nederland om een Nederlandse taal te bestuderen. Waarom doen we dat niet? Waarom kan ik niet Nederlands studeren? En waarom moet ik altijd inheemse talen studeren van mijn eigen land? Kan ik dat anders doen? En dan dacht ik, oké, ik ga één Nederlandse dialect studeren. En ik heb het Nimweegs gekozen, want ik heb mijn studies hier gedaan. En, Ik vind het interessant dat je zegt een dialect. Want ik zei net eigenlijk een taal, een inheemse taal. Ja, er is geen verschil tussen een taal en een dialect. Is dat zo? Ook ja, in de wetenschap? Dat is echt ideologisch. Dat heeft niks te doen met de kenmerken van de talen of de dialecten. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel inheemse talen die we noemen talen, maar ze zijn alleen varianten van andere grote talen. Maar we noemen ze talen. Waarom? Ja, misschien heeft dat te doen met met een soort van koloniale gedachte. Ja, dat je dingen in hokjes moet stoppen. Ja, maar hier in Europa, wat zijn talen? Misschien standaardtalen, grote talen. Zoals het Nederlands, het Frans, het Italiaans. En waarom niet het Nimweegs? Of waarom niet het Brabants? Waarom zijn ze dialecten? Waarom een groep mensen zegt, ja, ze zijn varianten van het Nederlands. Maar eigenlijk, het standaard Nederlands is ook één variant. Maar is Europa dan niet een soort spectrum van talen eigenlijk? Een heel groot spectrum van talen. Interessant. Ja. Even terug naar het Nimweegs. Kun je ons een beeld geven van het Nimweegs? Hoeveel mensen spreken deze taal? We weten dat eigenlijk niet precies, misschien 100 of 200 mensen die goed Nimweegs kunnen praten. Maar het Nimweegs wordt altijd gemengd met het standaard Nederlands. Er zijn bijna geen mensen die puur Nimweegs kunnen praten. Maar dat bestaat nog en dat vind ik belangrijk voor de Nijmeegse gemeenschap. Want puur Nimweegs betekent dat je ook bepaalde woorden gebruikt, zeker? Dat je bepaalde woorden gebruikt, dat je de Nijmeegse zinsbouw gebruikt, dat de Nijmeegse fonologie aanwezig is. Maar ja, er zijn mensen die natuurlijk het Nijmeegs kunnen gebruiken, maar dit komt altijd met een beetje Nederlands mee. Ja, en je zegt zo'n 200 mensen? Ja, misschien 200 mensen. Een kleine groep mensen, was dat vroeger meer? Misschien wel, maar ja, vroeger was alleen Nijmeegs. Hè? Ja. Alleen het Nimweegs. Ja. Ja, maar en dat is Nederlands geworden. Als je alleen dialect spreekt, misschien kunnen de andere mensen een beetje tegen je een beetje neerzien. En dat is, dat heeft te doen met sociaal verschil. Ja, want op veel plekken in Nederland wordt het lokale dialect wordt als plat gezien. En dus ook een lage sociale klasse. Ja, het Nijmeegs is gekend als een sociolect of stadsdialect. Een dialect die alleen door één groep mensen van de benedenstad of het waterkwartier spreken. En niet de taal van Nijmegen, weet je. Dus, benedenstad is een deel van Nijmegen? Het is een heel belangrijk deel van de stad Nijmegen. Ja. En dat is ook waar het nog steeds gesproken wordt, denk ik. Jazeker. Ja. Ja. En wat maakt Nimweegs bijzonder als taal? Misschien als je het vergelijkt met andere. De fonologie van het Nijmeegs is heel bijzonder. Is bijvoorbeeld met de klanken ui en ur en a. Ja. Dat is van een fonologisch oogpunt is heel interessant. Maar ook van het Nijmeegs behoort tot de Kleverlandse taalfamilie of taalgroep. Er zijn verschillende dialecten die tot de Kleverlandse tot het Klevelands gebied behoren. Bijvoorbeeld het Kuiks, het Groesbeeks, het Nijmeeks, misschien het Arnhems, het Venlo's. Die sommige mensen denken, ja, dat is Limburg. Dat is Limburgs. Ja. Nee, maar eigenlijk het Venlo's is ook Klevelands. Ja. En het Klevelands is een heel grote taal. Ook het dialect die in Kleven wordt gesproken is Klevelands. En als je vraagt in iemand van Nijmegen, kan je het Kleefse verstaan? En ze zeggen, ja, dat is bijna dezelfde taal. Ja? Ik vind het leuk, want we hadden het in de vorige aflevering over het Shawi, dat het eigenlijk allemaal vergelijkbare talen zijn. Dit klinkt ook een beetje zo. We zijn allemaal mensen. Ja, ja. En het is gewoon een spectrum meer. Ja. En je spreekt zelf meer dan 18 talen. En je vertelde dat je je echt moet onderdompelen in een gemeenschap om de taal te leren. Wat je zei, je moet echt met iemand kunnen praten. We zijn nu in Nijmegen. Laten we direct even een korte onderdompeling doen. Ook onze significant other, waar je het vorige aflevering over had. Ja. Maar laten we even kijken. Zijn er mensen in het publiek die Nimweeg spreken? Oh, nee, ik hoor iemand. Ja, maar... zeg maar, ik zie geen handje. Nee, geen handje. Misschien zij, nee. Nee? Nee, ik zie iemand heftig nee schudden. Er is niemand hier die Nimweeg spreekt. Nou, we hebben iemand aan tafel die dat wel doet. Een hele speciale gast. Die Nimweegs als moedertaal heeft. Dat is Henny Linders. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag Henny. Hartstikke leuk dat je hierbij kan zijn. Jij bent echt een celebrity hier in de stad. Jij bent bekend als Henny C, klopt dat? Henny C, ja, zeker. Ook in je, en ik word hier al geapplaudisseerd voor je. Je hebt ook je NEC-outfit aan, hartstikke mooi. Maar je bent ook een expert Nimweegs. Hoe begroeten we elkaar in het Nimweegs? Goeiedag. Goeiedag. Dat is lekker makkelijk. Maar we hebben wel bepaalde woorden die we zelf niet in de gaten hebben. Dat we... wat voor ons vanzelfsprekend is, maar dat het helemaal niet Nederlands is. Dat het gewoon echt Nimweegs is. Ja, kun je ons een paar van die woordjes leren? Nuilen, ja. Stiep. Oké, wat nuilen betekent? Scheuren. Even kijken. Ik kijk nu even naar de vertaler misschien. Ja, nuilen. Ja. Nuilen is zeuren. Zeuren. Ja. Zeuren. En stiep? Stiep, ja. Is een fietsstandaard. Een fietsstandaard, oké, ja. Die ken ik niet. Ik heb altijd een winkel gehad en dan... ja. Zeker wel, de meeste mensen die bij mij kwamen waren echte Nijmegenaren die in die 200 hoorden met de taal. Maar ik had er ook wel eens die buiten Nijmegen kwamen. En dan zegt hij op de fiets, en dan zei je, zet de fiets maar op de stiep. En dan keken ze aan, wat zit jij nou te lullen? Kom je uit de benedenstad? Ja. Ja, uiteraard. En heb je ook een lievelingswoord? Sorry, wij zeggen onderstad, geen benedenstad. Benedenstad. Dat is ook een woord. Onderstad. Ja. Heb je ook nog een lievelingswoord? NIC. NIC, ja, prachtig. Hey, en wat betekent het Nimweegs als taal voor jou? Heel veel. Ja, daar zijn we trots op. Als je in de onderstad woont, die families die geven het aan elkaar door. Ik woon er zelf nu, ik ben er geboren. Ik heb een winkel gehad in het Waterkwartier. Nou, die konden er ook iets van. Dus het Nijmeegs bleef wel bij ons in stand. Wat zou er voor jou veranderen als die taal verdwijnt? Dat zou ik triest vinden, ja. Gaat toch een identiteit verloren, zeker? Ja, maar die gaat niet verloren. Nee, dat gaat niet? Nee. Je hebt er vertrouwen 100%. In? 100%. Nou, mooi. Gelukkig hebben we ook mensen als Luis en Miguel die daar onderzoek naar doen. Hey, over dat Nimweegs. In januari vond er voor het eerst een speciaal WK Nimweegs lullen plaats. Ik vind dat zo mooi, WK Nimweegs lullen. In een kroeg in de stad hier. Was jij toen ook van de partij? Ja, tuurlijk. Heb je gewonnen? Nee, ik heb niet meegedaan, maar we hebben alleen maar bier gedronken. Ja, hartstikke mooi. Maar het was een leuk feestje. Ik heb een hele hoop bruiloften meegemaakt. Ja. Maar ik vond dit toch nog een tikkeltje mooier als de mooiste bruiloft. Ja, nou, we kunnen een beetje in die sfeer komen. Want we spraken voor deze podcast met Willem Wijnakker. Hij organiseerde dit toernooi samen met zijn schoonbroer. En dat pakte groter uit dan hij had verwacht. Hoe dat eigenlijk is ontstaan is... op een gegeven moment in mijn vriendengroep ging over de WhatsApp van... jongens, kunnen jullie het woord dekbed overtrek even op zijn Nijmeegs inspreken. Ik weet echt niet precies waarom, maar iedereen ging daarmee aan de haal. Het weekend daarna kwam ik toen zag ik mijn schoonbroer. Toen liet ik dat aan hem horen en wij, leuk, hè, even het lekkere Nimweegs weer horen. Toen kwam hij in één keer met een lijst met Nimweegs in de keuken. Dus met woorden die je vrij goed in het Nijmeegs kan uitspreken, zoals bijvoorbeeld kantarellen, of airfryer. Dat zijn woorden die lekker in het Nijmeegs bekken. En dat is best wel viral gegaan. Dus toen dachten wij van, we moeten hier iets mee. Want het leeft en mensen vinden het leuk. Dus toen kwam het idee om het WK Nijmeegslullen te organiseren. In eerste instantie was echt het idee om het voor vrienden en vrienden van mijn ouders en een beetje jong en oud met elkaar gemengd. Maar op een gegeven moment, omdat we toen hebben gevraagd of Hubert Bruls het WK wilde openen, werd dat wat meer opgepikt door media, maar ook door een aantal agenda's in Nijmegen. Dus uiteindelijk waren er behoorlijk veel mensen ook die we niet kenden. Dus het liep uiteindelijk een beetje uit de hand. Het café stond goed vol, laat ik het zo zeggen. Dat 300 man of zo begreep ik uiteindelijk. De kastelein was heel blij. Ja, fantastisch. Hey, maar dit is een jong persoon. Merk je dat er vanuit de jonge gemeenschap aandacht is voor Nijmegen? Ja, inderdaad. Er werd er echt heel erg Nijmegens geluld. Ja. Maar van jong tot oud. Vind je dat mooi dat de jonge generatie mee bezig is? Dat is mooi. Merk jij dat ook, Luis Miguel? Jazeker. Jazeker. Het is heel belangrijk, denk ik, dat de jonge generatie meer ingericht is in Nijmegens te praten. Ja, en binnen die vriendengroep van Willem is het Nijmeegs vooral een onderwerp van herkenning, maar niet de standaard taal. Maar hij vertelt ons ook dat het Nijmeegs meer is dan alleen de taal. Vooral iets wat we ook voor de lol gebruiken, wat we allemaal leuk vinden, omdat er gewoon woorden naar voren komen die je misschien dagelijks dus niet hoort. Het bekt gewoon lekker, vinden wij. En het is ook een soort van connectie die je misschien wel met elkaar maakt, doordat je op dezelfde manier kan praten. Ik denk in Limburg praat iedereen dialect met elkaar. In Nijmegen is dat misschien anders. Maar ja, toch zorgt het wel voor een stukje verbinding. En dat het gewoon leuk wordt gevonden door de mensen om dat te doen met elkaar. In het toernooi dat we hebben opgezet ging het niet alleen om het Nijmeegs lullen. Want daar zijn de meningen over ook wel over verdeeld. Van wat is nou echt Nijmeegs? Hè? Je hebt al een verschil tussen de benedenstad en Hatert bijvoorbeeld. Of noem het maar op. Dus het ging ook heel erg om de Nijmeegse humor bijvoorbeeld. Hè? Wat voor grapjes kun je erin verwerken die mensen begrijpen en die misschien wel typisch Nijmeegs zijn. Of een stukje creativiteit. Dus er werden ook acts voorbereid. Dus het was niet alleen het praten, maar ook het creatieve stuk ervan. Dat wel belangrijk was voor de uiteindelijke winst. De kei Nijmeegs hadden we de bokaal genoemd. Ik zie jou lachen, Henny. En ik denk dat jij het ook wel eens bent. Die taal is, het is meer dan alleen de taal. Weet je wat ook heel apart is? Als onze voetbalclub speelt, zitten er 12.500 mensen. En in de rust wordt iedere wedstrijd thuis al moet de kruipen het Nijmeegse volkslied gezongen. Dus 12.500 mensen horen dat liedje en die zingen mee. Dus die taal die gaat eigenlijk nooit verloren. Nee, en toch zeg jij, er zijn maar 200 mensen die de taal echt spreken, Luis Miguel. Ja, en wij willen niet dat de taal neur de beribiscus gaat. Ze hebben er een spreker bij. Weet je wat dat is? Neur de beribiscus hon betekent dood te gaan. Dus we willen dat niet. Ja, zeker niet. Henny, hoe vind jij het dat mensen als Luis Miguel jouw taal onderzoeken? Vind ik heel apart. Echt, de eerste keer dacht ik dat ik verborgen camera's had. Oh, ja. Toen hij me interviewde. Je geloofde het niet. Ik geloofde het niet. Ik denk, wat krijgen we nou dan? Maar naarmate ik hem vaker ontmoette, begon ik hem te geloven. Ja. Krijg je die reactie vaker op je onderzoek, Luis Miguel? Ja, de mensen zijn een beetje benieuwd. Waarom in Peruaans doet onderzoek naar het Nijmeegs? Maar ik vind dat ook belangrijk als ervaring voor de Europese gemeenschap. Om te zien dat ook een Zuid-Amerikaans onderzoek kan doen hier in Europa. Ja, en mensen doen wel een beetje mee? Mensen werken een beetje mee? Er zijn mensen die wel willen meewerken, maar er zijn ook mensen die niet willen dat doen. Maar dat heeft niets te doen met mij. Dat heeft te doen met de situatie van het Nijmeegs. Ze vinden dat een beetje, hoe zeg je dat? Ze hebben een beetje schaamte, zo te zeggen. Ja. Ze willen niet praten. Ze zeggen, nee, ik kan het doen, maar ik wil niet dat de mensen zien me als onbeschaafd. Ja, want dat is waar we het over hadden. En ik moet de data verzamelen. En dat wordt in audio. En ze durven dat niet spreken. Ze durven dat niet meer spreken. Nee, snap ik. Want wat is het onderzoek dat jij doet naar dit Nijmeegs? Ik onderzoek naar de kenmerken van de huidige Nijmeegs, maar ook naar de betekenis van taalverlies hier in Nijmegen. Bijvoorbeeld, ik ben heel geïnteresseerd in wat mensen zoals Henny denken over de situatie van het Nijmeegs vandaag. Er zijn mensen die heel geïnteresseerd zijn in het Nijmeegs, zoals die jonge gemeenschap. Maar ze zijn eigenlijk niet sprekers van het Nijmeegs. Ze spreken Nijmeegs alleen voor zo'n evenement. Maar niet buiten een evenement. Maar Henny is een echte spreker. Hij spreekt bijna altijd in het Nijmeegs. Dus wat is gebeurd? Het is ook een beetje sociologisch eigenlijk. Jazeker. Ik ben in antropologische taalwetenschap. Ik ben geïnteresseerd in de sociologische situatie van talen. Ja. Ja, en wat zijn het soort dingen die je vraagt aan deze mensen? Bijvoorbeeld, wat betekent het Nijmeegs voor jou? Waarom is het Nijmeegs niet meer gebruikt in de stad? En alleen tijdens de NEC-matches? Ik ben heel geïnteresseerd in de NEC vandaag. En de betekenis van de NEC voor de Nijmeegse gemeenschap. Ja, die soort van vragen. Dus jouw onderzoek vindt zich ook heel erg plaats in die voetbalclub eigenlijk? Ja, en ik ga altijd met studenten die echt gemotiveerd zijn in zo'n type van onderzoek te doen. Ja. We hoorden Henny net met heel veel zekerheid zeggen, Nijmeegs gaat niet dood. Wat denk jij, Luis Miguel, uit wetenschappelijke mening? Mijn wetenschappelijke mening is dat het Nijmeegs moet het Nijmeegs moet blijven. Ja, dat is ook een nummertje, hè? Ja. Natuurlijk. Ik wil zo'n beschrijving ook doen. Misschien een boekje over het Nijmeegs schrijven. Voor de Nijmeegse gemeenschap en misschien ook voor de universiteit. Om buitenlandse studenten te leren een beetje over het Nijmeegs. Maar ja, ik heb nog een beetje meer tijd nodig om dat te doen. Dus is voor jou ook een belangrijke reden om met het onderzoek bezig te zijn, dat behouden van die taal, dat het moet blijven? Ja, als je onderzoek doet, dan de mensen denken, oh ja, er zijn mensen die heel geïnteresseerd zijn van de wetenschap. Dus misschien is mijn taal ook belangrijk. Hè? Niet alleen voor mij of niet alleen voor mijn familie, niet alleen voor mijn stad. Misschien voor hele Nederland of de wereld. Dus ik vind dat een mooie mogelijkheid. De nacht van NTR Wetenschap. En dat was onze wetenschapspodcast Focus, met een speciale aflevering van het In Science Film Festival. De aflevering was zeker nog niet helemaal klaar, dus wil je hem helemaal luisteren, zoek hem dan op via je favoriete podcast-app door te zoeken naar Focus. Straks na het nieuws van 4 uur duiken we nog even de wetenschap in. We spreken dan met Jan-Willem Wagenaar van TNO. Hij is betrokken met het nieuwe Switch Field Lab, een lab midden in de Flevopolder waar ons toekomstige energienet getest wordt. Ook spreken we met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Charlotte Fisch. Zij is artsonderzoeker gynaecologie en onderzoekt hoe eierstokkanker voorkomen kan worden. Tot zometeen na het journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij droneaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn volgens de autoriteiten zeker 5 mensen gedood en 5 gewond geraakt. 3 doden waren reddingswerkers die een appartementencomplex doorzochten na een eerdere aanval en omkwamen toen het gebouw opnieuw onder vuur werd genomen. In totaal zou Kharkiv door zeker 4 Russische drones zijn aangevallen. Een van de aanvallen heeft een brand veroorzaakt en een andere verwoestte een deel van een gebouw. Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derde landers hebben dit rechtmatig en juist gedaan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van der Burg. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak en wegvluchten, maar niet de Oekraïnse nationaliteit hebben. Hun recht op opvang in Nederland verviel deze week. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat 6 derde landers hun recht op opvang behouden in afwachting van een Europese uitspraak. Maar volgens Van den Burg heeft het oordeel van de Raad van State geen gevolgen voor andere derde landers. De loonstijgingen in Nederland vlakken af. De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 6,8% hoger dan een jaar geleden, heeft het CBS berekend. Maar dat is iets minder dan de loonstijging in het laatste kwartaal van vorig jaar, die met 6,9% de hoogste stijging was in 40 jaar. Een omstreden wet tegen haatzaaien in Schotland heeft binnen een paar dagen al ruim 3000 meldingen bij de politie opgeleverd. De meeste meldingen gaan over uitspraken van een politicus in 2020... toen de wet nog helemaal niet gold. Tegenstanders van de wet zeggen dat die de vrijheid van meningsuiting inperkt... en ze vrezen dat de politie er veel te veel werk bij krijgt. Het weer, vanuit het zuiden regen, ook overdag bewolkt en nat... met in de middag kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van NTR Wetenschap. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. We zijn er nog een half uurtje en ook die is gevuld met wetenschap. We spreken zo meteen nog met de twitterende wetenschapper van deze week, Charlotte Fisch. Zij is arts-onderzoeker gynaecologie en onderzoekt hoe eierstokkanker voorkomen kan worden. En zo meteen om 16:30 hoor je hier natuurlijk Suur Stories. Maar eerst spreken we nog even met Jan-Willem Wagenaar van TNO. Wetenschap is overal. Hoe kan ons toekomstige elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Er wordt hard nagedacht en geëxperimenteerd om een goed antwoord op die vraag te hebben. En een volgende stap in dat proces staat midden in de Flevopolder. Dat is het Switch Lab van TNO en de Universiteit Wageningen. Het gaat om een proefstation met windmolens en zonnepanelen. En dat klinkt allemaal niet heel bijzonder, maar onderliggend worden er spannende nieuwe experimenten gedaan. Vorige week werd het lab geopend en vannacht spreek ik met Jan-Willem Wagenaar van TNO over wat er daar in de polder allemaal getest gaat worden. Goedemorgen Jan-Willem. Hallo, goedemorgen. Staan de windmolens al een beetje te draaien daar in de polder? Ja, de windmolens die staan en die draaien, de zonnepanelen die zijn er en die leveren energie. En daarnaast is er ook een electrolyzer en een batterij. Om het geheel compleet te maken. Kijk, een beetje jammer dat het tot nu toe nog niet helemaal zonnig is geweest, maar dat moet vast nog komen. Waarom is het zo belangrijk dat deze testfaciliteit er is? Deze testfaciliteit, dit lab, is eigenlijk een representatie van het energiesysteem. En het energiesysteem, dan bedoel ik op alle mogelijke schalen. En dat kan bijvoorbeeld op Europees niveau zijn, waarbij landen met elkaar verbonden zijn middels elektriciteitskabels. Dat kan op nationaal niveau zijn, waarbij we bijvoorbeeld grote windparken op zee hebben die elektriciteit op land brengen. Of waarbij waarbij er conversie is naar waterstof. Of dat kan zelfs op een elektriciteitscentrale niveau zijn. Het kan zelfs op buurtniveau zijn in de agrarische sector. Dus op al die verschillende niveaus heb je energiesystemen in grotere of in kleinere mate. Ons fieldlab adresseert die verschillende schalen. En op verschillende schalen heb je ook verschillende vraagstukken die optreden. Bijvoorbeeld op landelijke schaal vraagstukken over congestie, dus drukte op het elektriciteitsnetwerk. Nou, dat vraagstuk kunnen we hier adresseren. Maar ook over het zo optimaal bedrijven van een energiecentrale. Nou, een dergelijk vraagstuk kunnen we met dit lab adresseren. Ja. Daarom is het zo belangrijk dat het er staat. Het gaat over heel veel verschillende scenario's dus. Waarom moet dat een fysiek lab zijn? Waarom kan dat niet in een simulatie bijvoorbeeld? De simulatie is eigenlijk een representatie van de werkelijkheid. En de proof of the pudding is in the eating. En je wilt het uiteindelijk in de praktijk testen. Ja. We hebben met opzet dit een geschaald lab gemaakt. Want het gaat niet zozeer om de schaal. Maar het gaat om de vraagstukken die er zijn die je kunt testen. En fysiek kunnen testen tussen de koppeling tussen de twee of meerdere systemen. En je bent vanuit TNO verbonden met dit project. Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig om dit op te zetten? Ik denk dat we hier zowel een jaar of drie mee bezig zijn. Hè? Dus eerst zijn er de plannen van wat willen we graag gaan maken. Moeten de plannen ingediend worden? Moeten goedgekeurd worden? Dan komen we overleggen met allemaal verschillende partijen voor het opzetten, contract en dergelijke. Dan tot de levering en het fine-tunen om het allemaal operationeel te maken. En ja, nu zijn we dus op het moment aanbeland dat het de hele lab operationeel is. Ja, dus waarschijnlijk moet er ook een heleboel geld voor beschikbaar komen. Hoe duur was het om zoiets te bouwen? Ja, inderdaad. Een ander heeft ruim een miljoen gekost. Daarmee moet ik wel zeggen dat het echt kostenmeet is. En dus specifiek voor het doen voor onderzoek. Dit is niet de commerciële schaal. Hè? Dus zou je het als privépersoon willen kopen of iets dergelijks, dan hebben we het wel over heel andere bedragen. Maar ja, dit is kostenmeet, ook met een hele meetinfrastructuur eromheen, zodat we goed kunnen monitoren en goed kunnen meten wat er precies allemaal gebeurt. Sta je ook echt te springen om hier echt mee aan de slag te gaan? Is het ook een beetje spannend? Ja, dit is hartstikke mooi. Ja, de Engelsen zeggen excited. Hè? Dat vind ik wel een mooi woord. Want het is echt met positieve spanning vooruitkijken. En de vraagstukken die je adresseert, dat zijn de vraagstukken van nu en de toekomst. Dus in dat opzicht ben je echt bezig met die vraagstukken. En dat maakt het gewoon heel erg spannend. En het speelt gewoon heel erg in de samenleving. Het leeft heel erg in de samenleving. En ja, we staan echt te popelen om die vraagstukken te adresseren en daar goede oplossingen voor te vinden met z'n allen. En dat nu losgaat, ja, dat is gewoon hartstikke fijn en hartstikke mooi. Wat is voor jou een van de belangrijkste vraagstukken die je graag wil onderzoeken in dit Field Lab? Ik heb net al een klein beetje geschetst welke. Ik vind het lastig om dat tussen te moeten kiezen. Maar ja, ik vind wel dat het heel erg tot de verbeelding spreekt. Hè. Mensen ervaren dat ook over netcongestie, bedrijven die niet aangesloten kunnen worden vanwege het net. Dat zijn echt wel serieuze problemen. Mm-hmm. Dus ja, dan vind ik ook belangrijk dat we dat kunnen adresseren. Maar ook een vraagstuk van een operator van een elektriciteitscentrale of van een windmolenpark of wat dan ook maar. Ja, die denkt bij zichzelf, nou, morgen gaat het zo hard waaien. Ik dek waarschijnlijk zoveel op met mijn windenergiepark of met mijn zonnepark. Wat moet ik doen? Moet ik het allemaal verkopen op het elektriciteitsnet? Moet ik het allemaal converteren naar waterstof en de waterstof verkopen op de markt? Of moet ik het eerst even opslaan in een batterij? Ja. Of een lineaire combinatie van alles? Ja, dat zijn natuurlijk hele complexe vraagstukken. Ja. Die kunnen daar adresseren. Dat maakt het heel erg mooi. Ja, en je vertelde net al even kort wat een beetje daar te vinden is. Maar neem even mee. Wat zie ik als ik daar rondloop? Hoe groot is het daar? En wat is er allemaal te vinden? Ja, nou, het eerste wat er in het oog springt zijn denk ik de gekleurde windturbinetjes. Ja. Je hebt een mooie blauwe, een groene, een witte en een zwarte. Ja, ze zijn niet zo heel groot. Ze zijn wat kleiner, hè, dan de windturbines die er omheen staan. Precies, ja. Dat toont maar aan dat het een lab op schaal is. Dus alles is een beetje kilowatt schaal. Mm. Dat is, nou, wat je zelf ook al zegt, niet de schaal van de commerciële turbines die er omheen staan. Dus het gaat niet zozeer om de schaal. Je ziet die vier turbinetjes, er staan nog twee bij. Dus dat zijn zes turbines van 15 kilowatt elk. Je ziet een zonnepark met een vermogen van 60 kilowatt. Dan staat er een batterij, die is 50 kilowatt. En er staat een electrolyzer, die is ook 25 kilowatt. En een electrolyzer is om waterstof te maken, toch? Ja. En wordt die waterstof ook ergens opgeslagen nog, of niet? Op dit moment nog niet. Er zijn wel plannen. De plannen is om de waterstof meteen in de kassen van de WUR, in Wageningen University and Research, om die in de kassen daar te gaan gebruiken voor de warmte, als ik het goed heb. Mm-hmm. Dus ja, wat dat betreft is het ook nog een lab die nog verder ontwikkeld kan worden. Ja, en ik zie ook nog een heleboel. Ga door. Je ziet inderdaad nog een paar meer containers staan. Want het meeste is gewoon in containers, ook voor veiligheid is opgeborgen. Hè? Dus de batterij en electrolyzer. Maar ook een schakelkast en een transformatorstation en een container met alle internetverbindingen en dergelijke. Dus dat is ongeveer wat je daar ziet op het trein. Dus ook een hoop materiaal om te meten. Ja, absoluut, zeker. Ja. En doorgrondig bemeten. Ja, ik zie op jullie website een mooie drone shot, hè, waarbij je een beetje erbovenuit zweeft. En dan zie je op een gegeven moment op de achtergrond allemaal andere hele grote windmolens staan. Jullie staan midden in de polder. Wat is de reden dat jullie daar zijn gaan staan met het Field Lab? We zijn een samenwerking met Wageningen University and Research, met de WUR, zijn we aangegaan. Combinatie van praktische aspecten, van locatie en mogelijkheden om te ontwikkelen, als ook een inhoudelijke relatie. En vanuit TNO kijken we meer naar het energiesysteem, de opwek, hoe dat zo, en de conversie ook, hoe dat zo goed mogelijk te doen. Mm-hmm. Vanuit WUR kijken ze met name naar toepassingen in de agrarische sector. Dus het vergroenen van boerenbedrijven en dergelijke. Dus we konden elkaar op verschillende vlakken goed vinden. Oké, en wat moet ik me dan voorstellen met de vergroening? Kunnen ze dan die waterstof inzetten bij die boerenbedrijven? Bijvoorbeeld? Ja, precies, ja. ja, bijvoorbeeld voor gebruik in kassen, voor de verwarming en dergelijke. Mogelijk dat de tractoren in de toekomst op waterstof gaan rijden. Heel veel boerenbedrijven hebben natuurlijk al heel veel zonnepanelen op hun daken liggen. Dus ja, dat vraagstuk rondom de energietransitie speelt ook heel erg in die sector. Ja, en jullie gaan zelf dus ook onderzoek daar, vooral naar die onderzoek doen daar, naar die netcongestie vooral. Maar er zijn ook, er is ook ruimte voor andere partijen om experimenten te doen. Waarvoor zouden die partijen nog kunnen aankloppen bij jullie? Ja, dus ruimte voor andere partijen, zowel letterlijk als figuurlijk. Als ik letterlijk mag zeggen is... Of letterlijk mag beginnen. Er is ruimte voor uitbreiding. We kunnen zeggen, nou, iemand heeft een batterijstempel, ik wil dat getest hebben, dat kan. En dat kan erop aangehaakt worden. Mm-hmm. Dus er is letterlijk ruimte voor systemen die eraan ook aangekoppeld kunnen worden. En daarnaast figuurlijk. Hè. Ik bedoel, dit is niet een lab alleen voor TNO en we. Nee, dat liefst doen we dat juist met andere partijen. Met partijen die met vraagstukken zitten. En die zeggen van, hey, wij willen dat graag onderzoeken. Kan dat buren? Nou, graag zelfs. Hè. Dus dat, ja, die nodigen we van harte uit. Ja. Het is een lab. Hè. Het is een lab die open is om er onderzoek op te doen. En dat doen we graag met andere partijen. Is je al helemaal volgeboekt voor de komende maanden? Er staan inderdaad projecten op stapel. Misschien leuk om daarop in te gaan. Ja. Het eerste project waar we mee van start gaan is een Europees project. En dat heeft alles te maken met de vergroening van havens. Mm-hmm. Het vraagstuk daar is dat schepen die komen in de haven aan. En voorheen draaien die dan al diesel op voor lokale elektriciteitsvoorziening. Voor de draaien van kraan of wat er ook maar. En dat wordt getransformeerd naar dat er op de kade een batterij is waarbij de schepen op aangesloten kunnen worden. Dus dan heb je, een schip die komt in de haven, sluit aan op die batterij, heeft misschien even een piekbelasting nodig vanwege een kraan die gedraaid moet worden. Ja, kan dat batterijsysteem dat leveren? En waar komt de energie van dat batterij vandaan? Nou ja, waarschijnlijk van offshore windparken. Dus dan zie je al een koppeling tussen wind en batterij met als achterliggend vraagstuk de vergroening van havens. Ja, die windturbines en die batterij, die hebben we daar. Dus dat systeem kunnen we daar testen. Ja. Dat is één voorbeeld. Mm-hmm. En een ander voorbeeld is een project waarbij gekeken wordt naar de plannen van drijvende zonnepanelen op de Noordzee. Die worden ook in energiehubs aangesloten samen met offshore wind en waarschijnlijk ook offshore elektrolyse. Dus dat zijn zonnepanelen die dus tussen de windmolens op zee gaan drijven. Die dus daar zonne-energie opvangen. Ja, juist. Ja. Nou, en dan kijken we in dat project met name over die koppeling tussen zonnepanelen met wind aan de electrolyzer. Hoe gaat dat systeem? Nou ja, die drie elementen vind je dus weer op dat lab, zodat we daar goed kunnen testen. En doen jullie daar ook onderzoek naar hoe je het een beetje veilig kan houden, dat hele energienet? Nou, en dat is natuurlijk ook een heel interessant vraagstuk. En veiligheid staat hoog op de agenda, steeds hoger op de agenda. Wellicht ook cyberveiligheid. Ja. En dergelijke vraagstukken zou je in dit lab ook kunnen testen. En je zou bijvoorbeeld kunnen testen wat nieuwe protocollen kunnen zijn. Dataprotocollen om een faciliteit cyberveilig te maken. Maar je kunt ook kijken naar de weerbaarheid van een energiesysteem. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als een element wegvalt? Wat gebeurt er als de windturbines of de zonnepanelen in één keer wegvallen door een buitenaanval, om het zo maar te noemen? Ja. Hoe reageert dan de rest daarop? En kun je het zo maken dat de rest dan nog goed functionerend door kan? Dat soort vraagstukken kun je hier adresseren. En zoals ik het zo begrijp, hè, is het uiteindelijke doel dat dit opgeschaald wordt naar de praktijk, dat het echt ingezet gaat worden. Het wordt nu nog getest in dit field lab. Wanneer gaan we hier echt resultaten van merken? Wanneer kunnen we dit gaan gebruiken in de praktijk? Ja, en voor de duidelijkheid, wij gaan het lab zelf niet opschalen. Wij adresseren de problemen die op verschillende schalen voorkomen. Maar de vraag was, van wanneer kunnen we hier resultaten van zien? Ja. Nou ja, die test die ik, die twee projecten die ik net noemde, die gaan zo'n beetje nu van start. Dus ben ik heel optimistisch, zou ik zeggen. Nou, we hopen toch aan het eind van het jaar al de eerste test daarvan te kunnen laten zien. Nou ja, misschien zit het even tegen, dan wordt het misschien begin volgend jaar. Maar dat is echt in de komende periode dat we de eerste resultaten verwachten, absoluut. Kijk, mooi zo. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat we zo meteen gewoon een goed werkend, goed draaiend energiesysteem hebben. Ja, daar gaan we voor. Daar zetten we ons met z'n allen heel erg voor in. Mooi. Kunnen we ook langskomen daar als we willen? Of is het niet voor pottenkijkers? Ja hoor. als je op die dronefoto kijkt, dan zie je dat de openbare weg er vlak langs loopt. Dus dat kan sowieso. En geïnteresseerden die zeggen van willen graag een keer langskomen. Dan zeg ik bel maar even, dan maken we een afspraak samen met de WUR. En dan moet vast goed komen. Het is denk ik een stuk minder interessant dan de bollevelden. Dat is een kwestie van smaak, denk ik. Ja, precies. Hey, heel erg bedankt voor het uitleggen van jullie mooie project. En heel veel succes de komende jaren. Ja, dankjewel. Dat was Jan-Willem Wagenaar, programmamanager windenergie bij TNO. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Charlotte Fisch. Zij is artsonderzoeker gynaecologie aan de Radboud UMC en Catharina Ziekenhuis. En zij doet onderzoek naar het voorkomen van eierstokkanker. Goedemorgen Charlotte, fijn dat je zo vroeg bij ons in de uitzending wil zijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Deze week gaat het op X-account niet bepaald over een heel gezellig onderwerp, maar wel een onderzoek waar je mensen echt wel mee kan helpen. Je verdiept je in eierstokkanker. Kun je uitleggen wat voor soort kanker dat is? Ja, zeker. Eierstokkanker is kanker van de eierstokken, mm-hmm. de eileiders of het buikvlies. Dus het is een ziekte die de eierstokken kunnen aangedaan zijn, maar dat kan zich zeker ook uitbreiden. Mm-hmm. En tot in tegenstelling wat mensen vaak denken is dat eierstokkanker vaak niet in de eierstokken ontstaat. Maar een ontdekking van 20 jaar geleden heeft aangetoond dat het vaak in de eileiders ontstaat, deze ziekte. Mm-hmm. En het is, zoals ik al zei, een onderwerp wat best wel zwaar kan zijn. Mm-hmm. En je schrijft daar nu over op X. Hoe zijn de reacties van het publiek op het onderwerp? Ja, je merkt toch wel een gemengd publiek. Dus ook mensen die er in de omgeving al dit hebben meegekregen. En het is ook een hele vervelende ziekte om te hebben. Dus dat heeft ook zeker veel impact op de omgeving. En anderen die er eigenlijk weinig van af weten of nog niet veel van weten. Dat is ook iets wat ik bij de patiënten die ik zie vaak naar voren zie komen. Dat mensen er niet zoveel van af weten? Ik denk dat er nog best veel weinig informatie is, ook onder vrouwen. En dat een groot deel van de vrouwen bijvoorbeeld ook niet het onderscheid weet tussen wat is een eileider, wat is een eierstok. Mm-hmm. Dus ik denk dat het daar ook mee begint bij mensen informeren van hoe zit het nu in elkaar en waar ontstaat eierstokkanker. Ja, lijkt me wel een hele belangrijke basis inderdaad. En ik denk dat het ook voor veel mensen misschien een onbekende vorm van kanker is. Hoeveel vrouwen worden hiermee gediagnosticeerd? Ja, zeker. Het is zeker een veel onbekendere vorm van kanker. Ik bedoel, borstkanker, dat kennen we denk ik allemaal veel meer. Ja. Maar ongeveer 1300 vrouwen per jaar krijgen die diagnose van een ovariumtumor. Oké. Dus dat is misschien relatief minder dan andere kankervormen. Maar wat we wel zien is dat het ook wel een ernstige vorm is. Dus er overlijden ongeveer 1000 patiënten per jaar aan deze ziekte. Zo, dat is best flink inderdaad. Als je bedenkt dat er dan maar 300 vrouwen nog overblijven mm-hmm. die het overleven. En hoe wordt deze vorm van kanker dan ontdekt? Is het iets wat je zelf kan merken op een gegeven moment? Ja, het is zeker iets wat een vrouw zelf kan merken. Maar het vervelende van deze ziekte is dat het dus vaak in de eileiders ontstaat. En de eileiders en de eierstokken hebben in de buik gewoon heel veel ruimte. Mm-hmm. Dus als er een kleine tumor is, dan geeft dat vaak geen klachten. En dat is ook de reden dat als de tumor ontdekt wordt, dan is het vaak in een laat stadium van de ziekte. Ja. Dus het is vaak wel dat er uitzaaiingen aanwezig zijn en die geven vaak klachten. Dus in het begin presenteert zich het vaak met gewoon hele vage symptomen van een opgeblazen buik, vage buikklachten, soms vaginaal bloedverlies. Maar het zijn dus niet hele specifieke klachten. Dat kan de diagnose stellen ook best lastig maken. Ja, dus het wordt pas ontdekt als het eigenlijk al bijna niet meer te behandelen is. Ja, zeker. En als het nou wel te behandelen is, wat kan er dan gedaan worden tegen? Ja, misschien goed om die nuance te maken, maar ook vrouwen met een laat stadium, die worden vaak ook nog behandeld. Mm-hmm. Dus het ligt er wel aan in welke stadium de ziekte wordt aangetroffen. Maar over het algemeen betekent het dat patiënten chemotherapie krijgen. Daarna een grote buikoperatie, dat noemen we de bulking. Ja. En dat is dus een operatie waarbij we de eierstokken, de eileiders, de baarmoeder verwijderen. Een stukje buikvet. Best wel ingrijpend, zeg. Uitgang in zitten, maar dat is een hele ingrijpende operatie voor patiënten. En vaak krijgen ze dan na de operatie nog een keer chemotherapie. En dat is dus ondanks die slechte ondanks al die behandelingen blijven patiënten dus een slechte overleving hebben. En jouw onderzoek richt zich dus vooral op het voorkomen van eierstokkanker in plaats van het genezen ervan. Is dat iets wat meer effect kan hebben of gemakkelijker is om te doen dan genezen? Nou, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk zijn we op preventie gekomen dat er heel veel onderzoek is geweest van kunnen eierstokkanker dan niet in een vroeger stadium opsporen. Dat bleek niet mogelijk na hele grote onderzoeken in Engeland. Mm-hmm. En de laatste jaren wordt er wereldwijd ook heel veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van kankertherapieën. Dus om de overleving te verbeteren. En ondanks dat daar heel veel onderzoek naar gedaan wordt, is de overleving niet heel veel verbeterd. En daarom hebben wij meer als onderzoeksgroep gezegd van dan moeten we dus kijken van hoe kunnen we voorkomen dat patiënten ziek worden. Ja. Dat vrouwen ziek worden. En daarom richt mijn onderzoek zich dus met name op het voorkomen van eierstokkanker. En dat met name in de algemene populatie. Dus in patiënten zonder verhoogd risico door bijvoorbeeld een familiaire afwijking. Ja. En waarom alleen op de normale, de gewone populatie? Ja, mijn collega die doet met name onderzoek bij vrouwen met een erfelijke variant. Mm-hmm. Bij 1 op de 10 vrouwen met eierstokkanker speelt er ongeveer een erfelijke variant. Maar bij 9 op de 10 vrouwen dus niet. Dus dat is eigenlijk het grootste deel van de patiënten speelt er geen erfelijke variant. Oké, je hebt het dus over het voorkomen ervan. Hoe kan dat gedaan worden? Ja, door die ontdekking dus dat eierstokkanker niet in de eierstokken, maar vaak in de eileiders ontstaat. Is er ook een gedachte gekomen van wellicht kunnen we die eileiders preventief verwijderen. Mm-hmm. Want die eileiders hebben eigenlijk met name een rol in de eicel en de zaadcel samenbrengen. Ja. Dus tot een zwangerschap te kunnen leiden. Dus echt alleen het zwanger worden, daar zijn de eileiders voor nodig. Precies. Ja. Dat is eigenlijk de enige functie van die eileiders. En heeft een vrouw geen kinderwens meer, dan hebben die eileiders eigenlijk geen functie meer. Daarentegen, de eierstokken zelf zijn nog wel heel erg van belang. Want die zorgen eigenlijk voor de vrouwelijke cyclus en de maandelijkse hormonen. En ook dat een vrouw ongesteld wordt. Ja. En als we die eileiders dus preventief verwijderen, gebeurt er dus ook niks met die vrouwelijke hormonen. Dus een vrouw wordt gewoon nog ongesteld zoals dat voorheen ook was. Dan kom je niet meteen in de overgang als het ware. Maar dat is bij eierstokken weghalen dus wel het geval. Ja, bij eierstokken raakt een vrouw gelijk in de overgang. Maar dat is bij alleen de eileiders verwijderen dus zeker niet zo. Ja. En wat belangrijk is om wel te benoemen is dat het preventief weghalen van die eileiders, dat doen we alleen bij patiënten die het al een geplande operatie krijgen. Want een vrouw heeft ongeveer 1 op de 100 vrouwen krijgt in Nederland eierstokkanker. Ja. Ja, dat rechtvaardigt niet om alle vrouwen een operatie aan te doen. Nee. Maar onze gedachte is meer, wordt een vrouw door een gynaecoloog geopereerd, zijn we al in de buik en in de buurt, dan vinden we het wel belangrijk dat een vrouw de informatie krijgt over het preventief verwijderen van de eileiders, zodat zij een keuze kan maken die bij haar past. Ja, en hoe reageren vrouwen op die keuze die hen dan wordt voorgelegd? Ja, over het algemeen heel positief. Omdat het dus relatief ook een eenvoudige ingreep is, die eileiders verwijderen. Dus de operatie duurt daardoor vaak maar een paar minuten extra. Mm-hmm. Maar over het algemeen vinden vrouwen het heel fijn om iets aan hun risico te kunnen doen. En we zien ook dus dat een merendeel van de vrouwen die deze keuze krijgt, dat die daar ook voor gaan. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel altijd belangrijk om alle goede informatie te geven. Ja. En dat is ook een reden waarom we bijvoorbeeld een keuze op hebben ontwikkeld. Dat patiënten ook rustig thuis alles nog een keer na kunnen lezen. Dat ze alle ins en outs kennen. Ja, want het wordt dus al toegepast. Zitten er ook nog grote risico's aan zo'n operatie? Nou, eigenlijk niet echt grote risico's. Op de korte termijn zijn er al wel best wel wat onderzoeken gedaan. En daar zien we geen verschil in complicaties. Bijvoorbeeld tijdens de operatie. Eigenlijk geen grote verschillen. Het enige wat we nog niet zo goed weten is omdat het natuurlijk een relatief nieuwe behandeling is in onderzoeksland. En is dat we nog niet helemaal de lange termijn uitkomsten weten. Mm-hmm. En waar we ons dan zorgen om maken is met name dat als we die eileiders verwijderen, dan branden hele kleine bloedvaartjes door. En die bloedvaartjes die lopen ook naar de eierstokken. Dus de gedachte is misschien gaat er iets minder bloed naar de eierstokken. De grote bloedtoevoer, daar doen we niks aan. En daarbij is de gedachte van als er misschien wat minder bloed naar de eierstokken gaat, zou een vrouw dan iets eerder in de overgang kunnen komen. Maar dat is dan een paar jaar of zo. Is dat erg of niet? Nou ja, op korte termijn zien we geen verschil in waarde. Dat hebben we al wel kunnen onderzoeken. En als we dan van het slechtste scenario uitgaan, in ieder geval vinden dat we die berekeningen wel moeten maken, is zien we dat als we een vrouw op wat jongere leeftijd, dus rond de 30, die eileider zou verwijderen, dan zou het maximaal 2 jaar eerder in de overgang zijn. Ja. Maar ja, we verwachten dat het dus minder verschil maakt. Maar dat is wel de reden dat ik dat ik ook een onderzoek doe op de lange termijn. Dus dat ik vrouwen volg die een sterilisatie hebben gekregen, dus die eileiders verwijderen, die volgen 15 jaar om uiteindelijk te kunnen beantwoorden. Ja, dus je bent nog even bezig. Ja, zeker. En ook op het X-account horen we de komende week nog, of de komende dagen nog even van je. Is er nog iets waarom we je echt moeten volgen? Wat ga je nog delen komende week? Ik ga met name een beetje komende week delen van dit verwijderen van die eileiders wordt al toegepast bij de gynaecoloog. Dus met name vind ik het gewoon belangrijk dat we iets meer informatie delen over waarom doen we dit nu. Ja. En aan de andere kant zijn we ook echt wel druk bezig met nog het uitbreiden. Dus we zijn nu ook bezig met het interview van patiënten bijvoorbeeld om te kijken, kunnen we dat preventief verwijderen van de eileiders, kunnen we dat ook aanbieden aan vrouwen die bij de chirurg of bij de uroloog een operatie gaan krijgen in de buik. Belangrijk werk. Dankjewel Charlotte. Veel succes met je onderzoek en in ieder geval ook nog deze week op het X-account. Nou, heel erg bedankt en jullie ook nog succes. Dank je. Fijne dag. Doei doei. Dat was Charlotte Vies, artsonderzoeker gynaecologie aan de Radboud UMC en Catharine Ziekenhuis. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account van NL-wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. We hadden als hoofdgast Dominique van den Bos. Zij is wiskundedocent en doet onderzoek naar wiskundeangst en hoe docenten daarin een rol spelen. Zometeen hier Suor Stories met Maaike Lacy. En als hoofdgast Armin Sja. En heb je daar vragen over of wil je meepraten? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag. En natuurlijk tot volgende week.